Gombagyár. Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Gombagyár munkatársait. Szebb jövőt, jó estét és jó reggelt! A Gombagyár Rádió 84. adását halljátok, amit rendhagyó módon nem a Nemzeti Kávéházban vesztünk föl, mert ott most egy kicsit nagy volt a tömeg, hanem átjöttünk a Jókai utcába a Napos Oldal nevű vegetáriánus étterembe, amit szintén mindenkinek tudok a figyelmébe ajánlani, már feltéve, hogy nem eszik húst, nagyon kedves hölgyek szolgálnak itt ki. Itt van velünk 3 darab vendég és 2 darab néző. Először is szeretném nektek bemutatni, akit már sokszor olvashattatok, de nem nagyon hallhattátok a hangját. Köszönjük szépen! Ez matitnél a veszek. Szóval, akit még nem nagyon hallhattatok, Farkas Roland, aki éppen hazánkban tartózkodik ideiglenesen. Sziasztok! Igen, hát Kanadából közénk repülünk. Illetve szálas teát iszik. Szálas teát iszunk, ezzel jó törtünk az előtt, hogy ajánlott, hogy van szálas tea. Tényleg van, ez készül a háttérben, mint hallhatjátok. Itt van velünk Kefi Gomu, aki szinte régen hallhattatok, de szerencsére nem olyan messziről jött. Sziasztok! Immár elmaradhatatlan vendégünk, Horváth Ádám. Sziasztok! Aki most blogint helyettesíti, mert ő meg nincs itt. Na most blogint ezt azért nem fogjátok hallani többet, mert szomorú volt, ez az utolsó rádió műsorunk, tehát nem lesz több Gombagyár Rádió. Ezért csak szörnyen hangzik. Közönség, valami ajvékolás, írás, szörnyen hangzik a közönség szerint. Azért tisztelettel kaptunk ilyen kritikákat is, hogy miért rádiózunk, ha már nincs mit mondani. Hát ezt a magunktól is kérdezgetjük egy ideje. Tényleg nem nagyon van mit mondani, és írni sem nagyon van mit, az az igazság. Úgyhogy én részemről azt hiszem, a blogol ezt be is tudom fejezni. Hát egy örökre, vagy csak úgy átmenetileg, vagy hány évre, azt még nem tudom előre. De nincs kedvem írni. Én úgy érzem, hogy mindent megértem, amit blogon meg lehetne. Nem tudom, hogy vagyok ezzel. No, hát akkor Rolandot kezdjük el faggatni arról, hogy milyen is a helyzet Kanadában. Ez teljesen spontán kérdés, hiszen ezt nem beszéltük meg előre. Roland egy hirtelen ötlettől vezérelve megkérdezett, hogy mi újság Kanadában, milyen ott magyarnak lenni? Kanadában, hát attól függ, kinek milyen, mert hogyha egy kisebbség oldaláról beszél, valaki bizonyára jól érzi magát odakint, én magyar oldalról nem érzem magam annyira oldalszom odakint, úgyhogy éppen... Milyen magyarok a többség? Nem mondanám. Csak gondot okoznak, de én azért vagyok itt, hogy lassan készítem elő egyébként a hazai jövetelemet, tehát én azért annyira rózsásan nem érzem magam ott kint. Az elmúlt 4 év ez egy világlátás volt, ennek is indult egyébként, tehát nem végleges költözésnek, csak megnézni, milyen az a vadnyugat. Úgyhogy most ez az út ez a végéhez közeledik. Előleg olyan 2012-re terveztem, de azt mondják, hogy akkor véget ér a világ, tehát előtt haza kell jönni, és akkor itt meg egy kicsit érdekelni. Hát majd meglátjuk, én azt hiszem, hogy egy korszakváltás jön el, és odakint nagyon jól lehet látni, hogy beindult egy korszakváltás. Egyre rosszabb helyzetbe kerül Kanada, és egyre reménytelenebb megjött a szálas teja. Bocsánat, szálas teja, fogva ezt érem magam. Hogy a laptopod épp tologató. Tehát elindult egy korszakváltás sem odakint, és egyre nagyobb gond van, ugye most bejelentették, hogy 20 milliárd dolláros hiány az Ontario államban, ami azért van, mert egyre kevesebb pénz folyik be ugye Magyarországról, meg a hasonló rabszolgaságra taszított országokból. Tehát most kezd érezni odakint is a baj, mert eddig leszívták, amit csak lehetett, és most már nincs mit kiszívni ezekből a gyarmatokból, tehát most már azért Kanada is egyre nagyobb problémák van és szembe. Úgyhogy beindult ez a korszakváltás, és ez a nemzeti oldalnak köszönhető, hogy itt egy erősödik. Én nagyon optimista vagyok egyébként Magyarország jövőjét látva, mert azt látom, hogy tényleg itt körülbelül az emberek 80%-a már jobboldali. Van, aki radikális jobboldali, valaki gyengén jobboldali, de mindenki ugye bejárja ezt az utat, és egyre inkább radikális jobboldalivá válik. Tehát azt mondom, hogy a jobboldalon óriási esélye van itt. Lehet radikális jobboldalivá válni baloldalról, meg középjobbról, de visszamenni már nem lehet. Úgyhogy ez egy ilyen örömteli folyamat, és Kanada, meg az új világ, meg a nyugati világ most veszkésre áll, és 2012-ben el fog jönni a győzelem, biztos vagyok benne, hogy becsődölnek ezek a nyugati országok. Hát úgy legyen, kedves hallgatóink, erről majd egy másik blográdióba fogtok hallani 2012-ben, bár lehet, hogy addigra mi is meggondoljuk magunkat. Mindenesetre Kanadáról még fogunk majd beszélgetni, hiszen ott nagyon érdekes dolgok történnek, különféle olyan dolgok, amiről Roland is beszélt az előbb, hogy bizony egy bizonyos fajta világvége történik, de ha már a kisebbségeket emlegettel, én nem értek abban annyira egyet, hogy pont a kisebbségek mi szerintem jó, hiszen van egy kisebbség, amelyeknek biztos, hogy nagyon jó, most még. De persze ott is ugyanazokról van szó, és ezek nem az indiánok. Azt ígértük ugye, hogy nem lesz programajánló a rádióban, de hát ez az utolsó adás, akkor miért ne törjük meg ezt az ígéretet, azóta is mindig volt. November 12-én 17 órától a Magyarok háza mellett található Nemzeti Kávézóban, tehát ez ott, ahol egyébként az adást köszöntük venni, tehát most nem. Tehát a Nemzeti Kávéházban nagyszabású árverést rendez a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom és a Szent Korona rádió. A befolyt összeget teljes egészében a hatalom által ártatlanul bebörtönzött hazafiak és családjuk megsegítésére fordítják. Az árverés után elindul egy licit oldal, weboldal, ahol lehet licitálni a nemzeti zenekarok által dedikált relikviákra. November 12-i árverés anyagával egy rövid ízelítő, lesz például egy hatásszerintett AK-63-as gépkarabély hivatalos papírokkal, tehát ki lehet tenni otthon a falra. A romantikus erőszak zenekar feliratos mintás több mint egy éve használt külső lábdob bőre a tagok által dedikálva. Proxörsőnelmi dedikált relikviák, egy skorpió és egy dinamit eredeti bakelitlemez dedikálva, eredeti Tilamon előtti határfő az őrvidékről, több 1956-os erekje, stb. Az árverés anyaga hamarosan látható lesz ezen az internetes licit oldalon, figyeljétek a szemtolonaradio.com oldalt, mert ott természetesen lesz erről szó. Most én szeretném felhívni a figyelmeteket egy érdekes programra és egy weboldalra. November 5-én, azaz pontosan ma, mutatják be a nagyközösségnek a Filmhíradók online nevezetű honlapot, ami a Magyar Nemzeti Filmarchívum filmhíradóinak első 12 évét az 1931 és 43 közötti anyagot teszi közkincsé. Magyarul a forti korszak legszebb éveiből láthatunk különféle filmhíradókat. Közel 5000 értékes kultúrtörténeti dokumentum a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ segítségével kerülhetett fel az internetre. November 5-én, azaz ma este 18 óraig kezdett el, hát erről már lemaradtak, mert ez jelen pillanatban folyik, a Szent István körüli kínó moziban mutatják be a közönségnek. Tehát keressétek ezt a filmhíradók online nevezetű honlapot, ami sajnos az öröm hírben nincs benne a e-mail címe, a URL címe. Filmhíradók online, gondolom valami ilyesmi vagy ehhez hasonló lehet. Természetesen azért is ajánlom, mert fogtok ott találni filmhíradó felvételeket a online emléktábláról, a koszorúzásáról, amit mi is felhasználtunk egyébként a dokumentum filmben, amit egyébként eddig azért nem tettünk közkincsé, mert bizonyos szerzői jogokat fenntartott magának a Magyar Nemzeti Filmarchívum, de így már, hogy kirakták nyilvánosan ezeket a filmeket, azt hiszem ezeket átugorhatjuk. Így aztán ezzel a rádióval egy időben valószínűleg láthatjátok az eddig közé nem tett, egyébként leghosszabb és legjobban sikerült bombagyár televízió dokumentumfilmet. Olvasói leveleink is vannak. Balci nevezett olvasók írta a következőt. Sziasztok! Azon gondolkoztam, hogy a közösség segítségével összegyűjthetnénk az összes magyar alapanyagból termelő, magyar munkaerőt alkalmazó, Magyarországon adózó céget, nem csak a nagyvállalatokat, hanem a kisebb, esetleg csak megyei lefedettségű cégeket is. És közé tehetnénk azért, hogy azok, akiknek ez fontos, egy kis útmutatást kapjanak, ha kizárólag magyar terméket akarnak vásárolni. Tudom, hogy a kibaszott Tesco-ról és a többi hasonlóról képtelenség lebeszélni az emberek nagy többségét, de ha már oda mennek, próbáljanak meg magyar terméket venni. Ez csak egy ötlet, de szerintem, ha egyszer ilyen kezdeményezést szárnyra kapna, sokat segíthetne a hazai kis cégeket. Köszi, Bég. Na, mit szóltok ehhez az ötlethez? Én azt szólom egyébként, hogy például ezen a listán a Tesco is rajta lesz, hiszen az is egy Magyarországon adózó cég, hát már amennyit adózik, de jogilag Magyarországon adózó cég az is. Majd ezt nekünk előbb turul, nem? Ja, persze, hát a turul üzlethálózatot ne felejtsük el. Kíváncsi lesz, hogy szóval fog adózni. Nagyon érdekes. Tehát legyen egy ilyen oldal, ahol összeszedjük a magyar vállalkozásokat. Hát kedves Balci, én úgy élem, hogy ezt az oldalt meg kéne csinálni, és nem arra várni, hogy valaki majd megcsinálja, hiszen ugye a nemzet attól épül, hogy mindenki hozzátesz, és nem várja a sűrű galambot. Hát én értek a webprogramozáshoz, de azt hiszem rajtam kívül még van néhány ember, legalábbis kéne, hogy legyen, nem hiszem, hogy egyedül vagyok ezzel a világon. Igen, nekem az a véleményem, hogy egyébként mindenkinek meg kell találnia, hogy hol építheti a nemzetet, még hogyha ez külföldön is van, minket, aki külföldön menjünk egy kicsit világot látni, általában azzal szoktak megjelenségnek, hogy mi hazaváról vagyunk, külföldre menekültünk, és ez meg az. Hát ez persze nem igaz, ennek eklatás példája, hogy külföldön például rengeteg segítünk magyarnak, maradni, vagy visszacsábítani második, harmadik generációs magyarokat. Úgyhogy mindenkinek meg kell találni a saját maga feladatát, még akkor is, hogyha ez teljesen extrém példa, hogy miben tudja építeni a nemzetet. Tehát, hogyha haza tudunk pumpálni egy kis pénzt, vagy magyar boltokban vásárolni, és hasonló dolgok, akkor mi is megtesszük a magunkét. És egyébként most a következő 7 hónap az én tényleg sorsfordító lesz, ezt a külföldi magyarság most már felismeri a magyarság életében, és nagyon keményen én is igyekszem összefogni egyébként ott Torontóban, meg Ontárióban, illetve szélesebb spektrumban, Kanadában, Észak-Amerikában a magyarságot, hogy a következő 7-8 hónapban ugye a választások illetve nagyon komoly segítséget tudjunk nyújtani az itthoni megfelelő politikai, illetve gazdasági erőknek, hogy ez a választás tényleg úgy következzen majd be, ami mindenkinek a tetszésére fog állni. Hadd kérdezzem, mert tőled említetted itt, hogy a 3.-4. generációs magyarokat, hogy a magyarság tudatot egyebet, mi a tapasztalatod ebben? Mert gondolom, hogy akkor már találkoztál ezekkel a dolgokkal, hogy őket mi vonzza vissza ehhez a magyarság tudathoz? Tehát általában ez úgy kezdődik, hogy hú de fasza, mert ugye odakin nagyon mennek a Batman, meg mindenféle jelmezesdék, meg a gyerekeket beöltöztetik, meg megy a szórakoztatóipar ezerrel, és amikor rájönnek arra, hogy vágy egy hullóas, ilyen kankorészként, ugye hagyományőrzéssel hiányzatokkal foglalkozom ott kint, akkor úgy például elmondok egy példát, hogy van egy srác, aki második generációs magyar, érti a magyar, de beszélni nem beszéli. És találkozott kint egy sráccal, aki így akart árusít. És az lett belőle, hogy a srác mondta neki, ez az íjárusító gyerek, hogy hát figyelj, neked a kultúrád része az íjárat. Ha érdeklődsz, akkor lehet, hogy a véred köszön vissza, vagy a genetikát. És akkor ne üljöttél már mi, hogy jelenesített, hogy a hunok például mekkora íjászok voltak, például a visszacsapó évek hasonló, és akkor nem már komolyan elment könyvtárba, utána nézett interneten, és úgy büszke magyar. Érted? Tehát vannak ilyen érdekes dolgok, mert meg lehet fogni, pont azzal lehet harcolni Hollywood ellen, amivel Hollywood harcol. Hát nem csak ezzel, mert ugyancsak az ős magyarsághoz lehet visszanyúlni, például mindenkinek a Horthy emlékirata, itt szoktam ajánlani. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy egy 20. századi ember, aki ugye egy modern korban, egy modern államot vezetett, az hogyan képes elmondani azt, hogy miért is szép és miért hasznos az, hogyha valaki magyar, hogy neki mit jelentett ez. Fantasztikus olvasmány, fönn van a Bombagyárunk már a múlt hét óta jelentem, aki még nem töltötte le Horthy Miklós emlékiratait, nagyon gyorsan tegye meg. Lehet ilyeneket. Tehát elő lehet szedni 20. századi példákat is, sőt, az még nem is áll annyira távol a mai általános kozmopolita életmódtól, hiszen hogy más nem, hogy a 20. századi tudósai, azok mindig az öltönyt viselő, ugyanolyan tudós volt, mint bármelyik más országból, itt csak magyar, és Magyarországért tett Szent Györgyi Albert például. Semmiben nem lógott ki, mondjuk egy angol vagy egy francia tudósok sorából, csak hát magyar volt. És nekünk talált fel dolgokat. Hogy én vezetem a műsort, hogy mondják még valamit, ugye? Gyerekek, az első hírünk egy nagyon érdekes dolog, az Európai Unió örömhíre. Szabad az út az Európai Unió intézményes és döntéshozatali rendszerét megreformáló lisszaboni szerződés cserek ratifikációja előtt, közölte Fredrik Reinfeldt, az EU szoros elnökségét ellátó Svédország miniszterelnöke. Miután eleget tettek Václav Klaus cseh kormányfő követelésének, és megígérték, hogy mentességet adnak a cseh köztársaságnak a lisszaboni szerződéshez kapcsolódó alapjogi karta határozata hatája alól. Václav Klaus arra hivatkozva követelte a mentességet, hogy annak hiányában a II. Világháború után a Benes dekrétumok alapján Csehszlovákiában előzött szudétanőmetek leszármazottai kártérítési igényekkel léphetnek fel. Tetszik érteni. Nem léphetnek föl, mert kártérítési igényt II. Világháborúval kapcsolatosan csak egy bizonyos csoport érvényesíthet. Nem, mert az ember őket így is mindenki tudja. De ez a II. Világháború után volt? Nem baj, az már nem számít. Bár volt egy ilyen történet, volt egy ilyen antifasiszta hazaszáré, azt mondták megint, hogy ilyen 100 000 lesznek, aztán 100 000 se voltak, az újságírókkal együtt. Mindegy, a bombagyárnak az egyik régi kameráját odaadtuk a Boriszéknek, hogy menjenek ki, aztán filmezni meg, hogy fejlőkkel elítik őket. És ilyen csehek meg szlovákok meg ilyenek hazaszáréztek Budapest közepén, mert onnan kellett importálni antifát. Megkérdezték az egyiket, hogy mi a vélemény a Benes dekrétumokról. Ugye hát ez már nagyon rég volt, nem kell beszélni. Ugye jó is a holokauszt, az Jürgen egy pislogott és elzavarta őket. Érdekes lehetne. Hát nem lett belőle riport, mert kb. Ennyi volt, ami érdekes volt az egészből. De ez milyen? Tehát azt mondja, hogy azért nem írunk alá 2009-ben egy államközi szerződést, mert akkor el kéne ismernünk, hogy bántottunk valakit 60 akárhány évvel ezelőtt. Tehát alapvetően nem ismerjük, csak nem akarunk fizetni, mert köcsögök vagyunk, vagy mit tudom én. Lehet, hogy nekünk is ezt kéne csinálni? Mi ezt csináltuk. És hát nem mi, hanem az akkori hatályos kormányzatunk, ugye talán mi voltunk az elsők, akik olvasás nélkül aláírtuk. Olyan, nem, hát mindenki olyan jól beszél angolul és németül, meg nem tudom, milyen nyelveken szokták kiadni. Olvastátok egyébként ezt a lisszaboni szerződést? Teljesen értelmezhetetlen, mert az van benne, hogy az Európai Unió alapszerződésén és ilyen meg ilyen mellékletének a 342. oldalán található C.F. bekezdésének 92. sorában az és helyett hanem. Jó, végig ilyenekből 500 oldal. Értem. De a mi politikusaink azok egyrészt gyors olvasók, másrészt nagyon megfontolt döntéseket tudnak hozni, és ezért tulajdonképpen miután idehozták, hogy írjátok alá, körülbelül egy nappal rá már alá is írták. Megfontolt döntésekről jut eszembe, emlékeztek még az összecsort pontokra? Írjuk gyógysági jeldek. De nekem ebben az egészben az a jó, amit az első mondatban mondtál, hogy ez az egész tulajdonképpen az Európai Unió intézményes és döntéshozatali rendszerét megreformáló. Tehát ez a reform szó, ez már mindenhonnan büdös. Tehát szerintem az EU részéről is. Szerintem az Európai Unió ugyanúgy gondban van már most is. Tehát ez a reform, ez tulajdonképpen csak az, hogy megpróbálják még a szart egy picit becsöpörni a szőnyeg alá. Hát ez a nem mondtál sok újat. Nem mondtam újra, de mondtam ez van, tehát kilódnak, szenvednek. Éppen most kezdeményeztük, hogy ilyen alkotmánynak nevezzem, vagy minek nevezzem egy ilyen alapszabályt az EU-ban, hogy az EU az egy olyan jogi képződmény, ahol az eddigi jogi képződmények nem érvényesek, hogy ugye van angol szász jogrend, meg német jogrend, meg a latin, spanyol, mit tudom, meg mindenféle, de most hogy egyből csináltak egy katyvaszt, és ebben innentől kezdve mindegyikből vettek át fogalmakat, de nem azt jelenti, amit eredetileg, és máshogy van. Tehát mondjuk nevezzük alkotmánynak ezt a dolgot. Tehát akarnak egy ilyen szabályt, hogy legyen egy személyi vezetője az EU-nak. Vagy egy királya, vagy elnöke, ahogy elnevezik, és már spekulálnak, hogy ez ki legyen. Nem aranyos? Majd mi adunk egyet. Hát a Dunai Egén koronázzák meg, amennyi év van mostanában legyen a gyurcsányhoz. Úgyhogy mit lehet mondani? Egyébként ez a Lisszaboni szerződés számomra valami csúcs. Tehát amikor ugye a nemzeti oldal is rögtön gombot nyom az igenre, ugye 5 nappal, vagy hogy volt az ügyen, a ratifikáció meg volt 5 napra rá a magyar parlament is. És ezt a nemzeti oldal is mellszélessége kiáll mellette, tehát ez mutatja azt, hogy milyen köpenyek voltak. Melyik közöki oldalra mondasz el? Fidesz. Azt idézőjelesen mondom, tehát itt nem mutogatok. Tehát ez mutatja, hogyha azt mondjuk a szocikra, akármelyikre, a gyógyságra, a bajnaira, az áruló, akkor mit mondhatunk igazából a Fidesz közöpőjére és politikusaira? És hány évjel értek? Így van. Mindegyetlen ezt mondom. Figyeljétek meg, hogyha... Elmutatom a évvégén, úgyhogy... Figyeljétek meg vissza, várjál, jössz még vissza, és még a választás előtt. Figyeljétek meg, hogyha a Fidesz kormány lesz megint, mert megint a Pintér lesz valószínűleg a belügyminiszter, vagy van még egy jelöltjük, nem tudom, de csak mindegy. De figyeljétek meg, hogy az első dolga lesz, hogy a Magyar Gárdát nem azért fogja megzárni, hogy mellény van rajta, meg azt mondta, hogy szebb jövőt, mert ugye most hétvégén Egerbe azért vittek el gárdistákat, mert szebb jövőttel köszöntek, tehát már itt tartunk. Nem probléma, vigyék csak őket, mert még most járnak jól. Tehát én állítom, hogy az Orbánéknak ugyanúgy lesz egy szemkilövöldözése, csak egy kicsit durvábban fognak menni a dolgok, mert utána is fogják ítélni az embereket, nem úgy, mint itt a félig meddig működő szociáldemokráciában, hanem tudom, a kétharmados többség az lehetőséget fog adni, hogy ugye tiporjanak mindent a nemzeti oldalból, ami nekik nem bekebelezhető és nem fontos, hogy attól oldalunk. Jó, hát egy nem lesz kétharmados Fidesz győzelem. Úgy legyen. Igen, úgy legyen. Kettő, nem fogunk jobban járni ebből, igaz, sem a Pintér lesz, és ötleg a belül miniszter, sem a Lázár János Hódmezővásárhelyi polgármester, aki szintén nem a Az, amit mondott, hogy a Magyar Gárdának majd ad két pofont az Orbán, hát nem ő fogja adni a mély növésű, hanem majd valamelyik Sameszak nyilvánvalóan. Ugyanúgy, mint amit most jó, nem jó hasonlat, nem ugyanaz, amit klubos NS és Skinhead brigádok, mint mondjuk a Magyar Gárda, de ugyanúgy fognak eljárni, mint a Viking klubban, ugye 99-ben, azt hiszem 2000-ben. Így van, a fiatalabb olvasók kedvéért az idézzük fel, hogy mi volt a Viking klubban. Skinhead találkozó, és gyakorlatilag a rendőrök szétverték a kormány utasítására. Hát röviden ennyi volt. Miért ott összefoglaló volt? Hát igen, de ilyet azóta is látunk, csak nem Skinhead találkozó volt, hanem minden, ami nem tetszett nekik. És sajnos lesz még ilyen. Borítékolom egyébként, hogy óriási veréseket fognak kapni azok, akik ténylegesen a nemzeti oldal mellett elkötelezettek. Hát azok, akik esetleg ezt azt eladnak magukból, vagy a környezetükből, vagy a pártjukból, azok természetesen ezzel mentesülni fognak. Hát ez a politikai háttér alapú lényege, meglátjuk majd. Mondom, ez az utolsó adásunk, nagyon sok mindent jósoltunk, meg mondtunk már, meg írtunk már a bombagyáron, elég nagy része be is jött, bár ez sokat már nagyon kellemetlen, sőt a többségnek nagyon kellemetlen, hogy nem ismerik el, attól még úgy van, és meglátjuk, hogy azok, amiket mondtunk, akár csak a mostani adásban, azok hogyan fognak lezárulni. Egyébként, ha jól tudom, a Jónás Leventének a másodfokú vizsgálata, tehát a Jobbik Balogh fegyelmi vizsgálatnak a másodfokú tárgyalása az ma zárul le, hogy ma estére már tudni fogjuk, hogy pontosan mi is történt a Jobbik ezen alapító tagjával. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe azt a kapuról átvett cikket, amit a bombagyáról olvashattok. Nagyon érdekesen írja le benne, hogy hogyan pottyantak ki hirtelen alapító tagoknak fontos emberek a Jobbikból az utóbbi időben. Furcsa módon összhangol azzal, amit mi a 75. adásban mondtunk. Előre. Úr királyok vagyunk, nem? Na nézzük tovább a híreket. Hát ez is erről szól. Gyurcsány Ferenc szerint a követelőző, agresszív, ragadozó hatalom nem egyszerűen kopog, hanem dörömböl a hatalom ajtaján, szóismétlés, kurvanya, és ha a szocialisták hallgatnak, akik a demokrácia utolsó mencsvárai, akkor az országon bűnt fognak elkövetni. A volt pártelnök miniszterelnök az MSZP választmányának pénteki jubileumi ülésén. Kértem, hogy valaki csak azt kurva. Ez zajtó volt. Jajó. Szóval a követelőző agresszív ragadozó hatalom, igen, tehát a volt pártelnök miniszterelnök az MSZP választmányának pénteki jubileumi ülésen elmondott beszédében úgy fogalmazott, bűn és gyalázat, ha visszavesnek a szabadságból, az emberi méltóságból, a demokráciából és abból a közös államból, amelyből épül a harmadik magyar köztársaság. Azt kérdeztem, meddig tűrik a demokraták, hogy Magyarországon tort üljön a gyalázatos beszéd, a megfélemlítés, és meddig fogadják el, hogy a politikai közösség egyik fele nem szólal meg, amikor parlamenti képviselők ezt fenyegetnek meg, és aljas módon lelőnek embereket a bőrszínük miatt. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez nem ok arra, hogy megijedjenek azok, akik a nemzeti progresszió ügyét képviselik. Kitért arra, szabad polgári Magyarországot szeretnének, amelyeket ma a szocialisták az őrzői. Csak a baloldal képes modern, erős, polgári világot teremteni, közölte. Úgy látja, van helye az elemzésnek és az önkritikának, de most leginkább meg kell tanulni, hogy büszkének lenni arra, amit az ország elvégzett az elmúlt 7-8 évben. Pedig azt hittem már elkussan. Igazából azért jöttünk át ide, mert nem akartuk, hogy a nemzeti kávéháznak szakadjon le a mennyezetre. Egyébként be akartunk menni az MSZP székházba, és már az itt van Schlegel szembe. Ez végül is nem mentünk. De besugározzuk azt. Be tudjuk sugározni, mert van nálam egy hosszabb lehallgató rádió. Mindegy. De ez milyen lett volna, hogy Szebb Jövő Bombagyár Rádió 84. adása. Az MSZP székház aulájából jelentkezünk. Most fölfedjük valónkat. Gyurcsány Ferenc beszéde következik. Úgy, mint a Pál Marci, hogy gyere már ide, mondjad már, hogy mi van ezzel, hogy vertétek szét, hogy jelentem vertétek szét. Hihetetlen. Szóval Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy... De azt láttad, hogy hogy mondta? Tudj, sejtem, hogy mondta. Sikerült elkapnom az egyik, hát nem annyira királyi, magyar királyi televíziós adásban ennek az anyagnak a hír leadását, és szóval nekem csak az jutott eszembe meg, hogy táncolj, Feritán. Ugyanazzal az előadásmóddal, ahogy az az ominózusos táncfelvétele volt, táncolt, dobálta magát jobbra-balra, kemény Henrik jutott eszembe, amikor azzal a pokelos ördögével, hogy dobálta a kis kézi bábuit, tehát körülbelül olyan mozdulatot adott elő. Mit vártunk tőle? De ánalmas. Zavarja őt, hogy parlamenti képviselőket fenyegetnek meg, hát nem tisztem a Fidesz védeni, de úgy tudom, hogy ők verték meg a Fidesznek az egyik parlamenti képviselőjét, aztán még röhögcséltek rajta, nem ők, hanem a haverjaik, de mint tudjuk, egy kő. Gyerekek, kemény dolog lehet parkettán szinkronuszás gyakorolni, szóval én erre csak azt szoktam mondani. Ő így dobálta magát, vergődött. Ez ilyen... Szerintem ő valamire még készül, ő vissza akar valahogy majd kerülni. Én úgy veszem észre, hogy azért próbálom. Ez a durva. Erről arra emlékszik a sok hülye, egyébösödött baloldali szarzsák, hogy hát a Gyurcsány alatt még működtek a dolgok, aztán elromlottak, mikor ő el... Hát ez azért volt kitalálva, hát ez így van kitalálva. Hát igen. Bár volt egy ilyen jóslat, hogy novemberben fog mondani a bajnai kormány. Emlékeztek erre, hogy valakik itt tutira megmondták, hogy novemberben nem fog keresztül menni a költségvetés, Bajnai erre lemond, és ennek az előadott választások. Hát november 5-e van eddig, nem sok telt el a novemberből, de azért már haladunk befelé. Szerintetek mi lesz ebből? Most már azt hangoztatják a patkóban lévő más pártok, és mondják, hogy már nincs ilyen, most már ki kell várni, most mindenki azt mondja, hogy ki kell várni, most már csak pár hónap, csak abban pár hónapban be lehet döbleni. Ennek az úzógépek, nem? Nem érdekel. Ja, le kell darálni az iratokat. És majd a 2006-os megkeresés, de csodálom, amíg valaki kimegy a Fidesznek a gyűléseire. Hát persze, hogy jó, ezt nem fogta fel a hülye Orbán, hogy ezzel a megkereséssel, ezzel nem az lesz, hogy majd jól elhúzza az időt. Hát azért elég, ha megszólal valaki a parton arról, hogy srácok, inkább rúgjuk rájuk az ajtót. Abban a pillanatban annak van egy 20%-os pártja. Lásd Donald Gábor. Nem fogták fel, hogy ez így nem fog menni. És most persze most kapkodják, hogy fejüket, hogy Jézusom mi van, úgyse a szélső jobb oldal, hiába átkoztuk le őket, még többen lettek. Persze, hogy többen lettek. Jó, de kibrolgozik. Azért mondtam az előtt, hogy csak jobbra fele lehet menni. Tehát, hogyha valakinek egyszer elkezd elnyújni a szeme, meg középjobbra, középjobbra, szélső jobbra, és vissza fel nincs út. Hát a készen átszívá lesz, annak a jövő. Nekem egyébként van egy olyan észrevételem is, hogyha amennyire működik most még a parlament, meg a törvényhozás, és ha nézzétek, hogy a különböző jogszabályok módosítása, szóval jó, hogy most a költségvetéssel, meg az egyebekkel el vannak foglalva, de azért próbálnak még átverekedni egy-két olyan módosítást különböző törvényekbe, amik most még át tudnak csúszni esetleg. És ugye a Fidesz azt hangoztatta, hogy itt akármit megváltoztatnak, akkor majd ők, amint hatalomra kerülnek, mindent visszacsinálnak, így, meg úgy, meg amúgy. Hát szerintem már jó passzát. Nem ez lesz. Tehát most hagyják, mert így most azt tudják mondani, hogy ők ellenzékből ezt nem tudták megoldani, meg mindent, utána meg majd azt fogják mondani, hát erre most ezt most nem tudjuk megváltoztatni. Hát igen, egyébként a bloginnak volt egy nagyon érdekes levezetése alig néhány adással ezelőtt, hogy miért jelenti, hogy ha azt mondja a Fidesz, hogy ilyen meg ilyen elszámoltatás lesz, az miért jelenti azt, hogy nem lesz. És nagyon szépen levezette, hogy nem lesz. Jó, a csúszlágot lecsukják. Igen. Arra meg lehet mutogatni, meg egy-két ilyen kis halat, meg középhalat esetleg, hogy igen, azt is igen, azt kapott fél évet, amúgy 300 milliárddal lépett le, és azért úgy fél évet, tehát ez egy bevett szokás a szervezet bűnözői körökbe, hogy valaki elviszi a balhét, cserébe egy jóval nagyobb osztalékért. Hát én hány ilyennel találkoztam? Én találkoztam olyan 2007-ben egy olyan ügyvéddel a börtönben, ezt írtam a börtönnaplóban is, aki a Bárándi helyett ült. Azt mondja, hogy 3 évet kapott, ezt már elfelezték neki, mert addig írogatta a beadványokat, ő el van. Mennyit kapott? 200 milliárdot, ezt mondta. Jó, lehet, hogy kamuzott, de nyilván nem azért kamuzott ennyit, hogy... De egyébként ez a csúszlág, ugye ezt úgy hívják, hogy ez a ködösítés. Tehát ő csak azért, tehát ő olyan, mint a te bombád, ami cukorból készül. Az is ködösít. Tehát tulajdonképpen semmi más a lényege, mint a kirakatba kitesznek egy mesztelen nőt, mindenki azt rámolja, közben meg hátul a boltba kirámolják az egészet. Tehát ez csak azért van, hogy legyen egy kis kirakat, az embereknek a figyelmet elvonni, és amióta megy ez a szükség? 2007-2006. Én komolyan mondom, én már tisztelem azt a bírót, aki ott azt a ceremóniát vezényi, hogy amit csinálok, mert most már ilyen hajléktalanokat is hallgatnak. Itt van telefont vett valaki a szociknak, hajléktalanon keresztül, meg egyéb, szóval ennek soha nem lesz vége. Tehát ismerve a módszereket, tehát... Nem, mert szocik ügyet 10 évig rágyaltak. Amíg ezen rágódnak, addig a háttérben azok, akik ténylegesen a nagy lóvékat lenyúlták, azok mindent szépen tisztára mosnak, ennyi, erről szól az egész. Tehát itt időt kell nyerni. Én csúgyanak alatt? Hát szerintem ez a szükségügy is arra jó, hogy minél tovább húzzák, hogy a szocik fölmutogathatják, Nálunk azért működik az elszámoltatás, ugye pontosan a Jobbiknak a szlogénje az, hogy lesz ilyen egyébként, tényleg lesz ilyen, hallottam nem is olyan régen, nem elkidott, de nagyon komolyan dolgoznak, és megvannak már az akták azzal kapcsolatban, hogy kit hogyan fognak elszámoltatni egy esetleges Jobbik választási győzelem esetén. Tehát lesz ilyen. Na most igazából azért van egy nagyon érdekes sor ebbe a Gyurcsány idézetben, hogy aljas módon lerülnek embereket a bőrszínük miatt. Most ez csak azért akartam felhozni, mert ennek van egy kis kanadai vetülete, illetve észak-amerikai vetülete. Van egy hölgyike, most nem tudom, nem jut eszembe a neve, de ő egy zsidó cigány. Ebből még úgy vannak az alapjai, de a lényeg az, hogy írogat a Globe and Mail-be, és olyan dolgokat, hogy szemeszedett hazugság. Tehát a kanadai magyarságnak feláll a szél a hátán, hogy ilyeneket olvasnak. Előkészíti a cigány exodus most jelenleg Kanadában, ez a hölgy. Oda vagy onnan ki? Innen oda. Hát akkor viszont nagyon jó. Most így van, de arról szól, olyan cikkeket írog az, hogy Magyarországon írtják a cigányokat, így lelövöldik, vezik őket, mindenféle molotov koktélokkal dobálják ugye a házukat, és teljes mértékben elhallgatja egyébként az igazságot, hogy miről is van szó igazából, tehát hajon belüli leszámolásokról, ugye úgy alakamatokról. Úgy állítja be közép-kelet-európát, nem csak Magyarországot, hanem hogy ugye a második világháború olyan fölhoz ilyen történelmi példákat, hogy elindultak hajók cigányokkal tele, és visszafordították őket a kanadai partoktól, és akkor megérkeztek vissza Európába, ugye egyetlen leményszerültek őket. Ez az időkkal így van, tehát ilyet még egyszer nem engedhet meg magának Kanada, hogy mostantól be kell fogadni a menekültként az odavándorló cigányokat. Mi ezzel a baj? Ez semmi probléma nincs. Tehát miért nem felasztjuk a hátukon a magyarok meg? Hát végre hadban jöhetnek. Hadaljak meg egyenek rén, hogy cigányok, egyenek rénszarvas meg kanadait. Hát tudod, egyik oldalon fáj, a másik oldalon meg örülünk neki. Hát így valamit valamiért. Hát így van. Tehát, ez van, volt egy hadarom, akkoriban még jó, mert neki mindenféle üzlet, millió most volt, maradjunk ennyibe. És ő komolyan gondolkozott ezzel, hogy elkezd plakátokat nyomtatni, és így kiragazgattatja az összes cigány negyedbe, hogy Svédországban mennyi a szociális segély, meg milyen néző, ez meg az jár, és menjetek oda, melyik tudja szar nektek, de ott kín, és frankó fizeti nekik a buszjegyet. Na, hogy letudálja valami úton vállalkozóval, és így hordja ki őket Svédországon, ott pusztuljanak végen. Melyik? Hallottam már ilyen kezdeményezésekről, itt is fizetik, hogy a repülőjegyet, ilyen Csehországban van már ilyen például. Itt Magyarországon is hallottam, hogy van, aki erre hajlandó. Alapvetően ez mind rendben van, hát a zsidók is így gondoltak neki, amikor. Csak ez nehéz, tudod, azért mondom egyik szíven, egyik szemem, a másik nevet. De jól kérdött a sarokba. Mindig olyan hangosan kívül kerül a műsorba. Egy kicsit kicsesebbéket tenni a rádió műsorba. Az utolsó adásban ez is belefér. Utolsó adásban egy kicsit vidámak vagyunk legalább. De Kanadában egyébként hallottam, hogy vannak ilyen elég furcsa ilyen nyomulások. Gondolok itt például arra, hogy nemrég volt egy ilyen hát baleset, mert ugye a jóton vannak nyilvánították, hogy ezt nem tudom megerősíteni, mert szoktuk nézegetni külföldi oldalakat, hogy volt egy ilyen, hogy valami autót beugazott egy biciklisnek, hogy fordítva, vagy mit tudom én, kabrió kocsiból, biciklis meg mellé állt, és megkérdezte, hogy te egy mi a kurványádat csinálsz, meg minden, és megfogta a kormányát. Az ürge megfogta, megmarkolta az ürgének a kezét, beletaposott a padlógázba, nekikente a villanyoszlopoknak, szemeteseknek, minden szanszét barát a biciklis meghalt. Na, megfogták az ürgét, a gyilkosság, kiderült, hogy a nem tudom melyik államnak a volt főügyésze, hoppá. Aztán hát kiderült, hogy hát igazából jogos volt, meg önvédelem volt, meg baleset volt, meg nem látta jól, meg hát mindenféle ilyenek kiderültek. És hát erről vannak. Te tudsz erről egyébként? Ja, persze egyébként, de Szorontó belvárosában történt ott, ahol lakom. Na hát nem is kis helyen. Bizony. Ja, igen, ez így van. Tehát egy kabrióba ült a főügyész, és aztán főügyész volt egyébként. De hát 42 éves már volt főügyész, ez én is vagyok. Így van, tehát elég szép karriert tud, de azt nem tudjuk, hogy kiknek áll az ászló. Majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, azt a napokban születik se erről döntés. Egyelőre szabadlábon védekeztek. Na, az mindjárt. Szóval, hát majd meglátjuk. Kanada egy olyan ország, azt azért tudni kell, ahol nagyon komoly érdekérvényesítő képességeik vannak bizonyos köröknek, és és embereknek is. Gondolok itt erre például, arra például, hogy van Ontario államban van 32 millió dollár minden évben kisebbségi projektekre. Tehát, hogyha valaki, mit tudom, hogy mi igényeltünk jószát, meg ilyen dolgokat tudod, és hát kisebbségünk egyébként 120 nemzetiség, vagy nemzet kisebbség, hogy így mondjam, mi a Ontárióban. Na most ebből a 32... Van például jakut bűnözés? Miért megkérdezi, hogy ennyire nem vagyok ott tudod? Egy biztos, hogy vannak enyhén szóval is furcsaságok, például ez a 32 millió tavaly előtt aztán úgy került felosztásra, hogy 16 milliót kapott egy zsinagóga építés, és a maradék 16 milliót kapott a maradék 119 nemzetiségre. Vannak enyhén torzulások, figyelj, nézd, és most abban, hogy érnek felosztás. Igen. A zsidóság nemzetiségnek számít? Nem tudják, nem bajom velük, csak nem most akkor nemzetiség, vallás, kisebbség, micsoda. Nagyon erős kisebbség, ami teljesen átítatta már a társadalmat. A vallás az azt jelenti, hogy nemzeti kisebbség, ez az alap probléma, amely rúgazunk itt évek óta. De figyelj, nem tudom, mert például találkoztam már olyannal, hogy hát ti is találkoztok, hogy egyszerűen kaméleon az illető, tehát nem nyíltan vállalja a vallását, és mégis olyan köröknek lobbizik, vagy esetenként túllép a lobbizás határain, komolyan, amelyek az ő csapatát erősítik. Tehát ilyen van minden. Ilyen van minden. De érdekes, hogy mindig az ő csapatukban van, tehát az, hogy valaki, tehát mit tudom én, idejön, mit tudom én, egy szerb faszi, szerb milliómat, és a helyi szerb kisebbségnek, mert van Magyarországon valamit csinál, hogy itt jobb legyen, teljesen korrekt. De olyat még nem látom, hogy idejön valaki, és nem vagyok szerb. Hát igaz, hogy Dusan Mirkovics a nevem, de nem vagyok szerb, én csak úgy arra felé jártam, és pont rám esett egy ilyen név, és hát nem a szerbeknek toltam a lóvét, hanem egy alapítványnak, igaz, hogy az a szerb kisebbségnek az XY-ja a vezető, de nem, tehát ilyet nem láttam. Tehát ezt miért csak a zsidók csinálják? Sőt, még a cigányok se csinálják ezt. Az is megmondja, hogy igen, mi vagyunk kisebbségi cigány, akár mi ide a lóvét ellopjuk, köszönjük. Ez legalább egyenes, nem? Nekem igazából nincsen velük nagyobb bajom. Annak ellenére, hogy a társadalmat jelentős mértékben formálják, befolyásolják. Őnekik is megvan egyébként a saját magukban, tehát lehet látni Torontóban olyan, hogy cionista körök ellen nagyon komoly egyéb zsidó körök fellépnek. Tehát ők maguk nem, így van, ők maguk nem tudják elviselni a szélsőséget. De az azért jellemző egyébként a társadalomra, hogy most, hogy ugye az erőforrások is csökkennek, mert pedig lehetett finanszírozni ezeket a társadalmi problémákat, vagy mosni embereket és hasonló dolgok, most, hogy csökkennek ezek a finanszírozási források, ugye ott is egy kicsit radikalizálódik a társadalom. Tavaly előtt 17 tínédzser tartóztattak le Mississaugában, ami egy külső városra a Torontónak, terrorizmus gyanújával, illetve nagyon komolyan tervezték valóban, visszafordulnak a vallási gyökereikhez. Tehát én azt mondom, mindig a teremtő bölcs és hatalmas, mert pontosan arról van szó, hogy ha valami elindul egy társadalomba, akkor ugyanakkor ellenerővel generálódik. második blokk és a harmadik hír. Kedden délelőtt zajlott Budaházy György tárgyalása a szovjet emlékmű megbontása miatti perben a tanúk kihallgatásával a Pesti Központi Kövérbíróságon, kerületi bíróságon egyébként, Szent Kona Rádió híre. A bírónő 200 000 forintos rendbírsággal sújtotta a Budaházyt védő dr. Gaudinek Tamás, mert az ügyvéd nagyon helyesen közölte a szovjet címet Dunába dobásáról, méltó helyére került. A bírónő eljárása több esetben is megdöbbentő volt. Budaházy György kezéről az eddigi tárgyalásokkal ellentétben nem kerülhetett le a bilincs, valamint amikor az egyik védői kérdést nem engedte válaszolni a tanú. Ekkor Budaházy György felállt és elmondta, hogy szerinte a bírónő elfogult az ügyel kapcsolatban. Bizonyítékként erre a bírónő viselkedését hozta fel, nem csak a jelenlegi, hanem a korábbi tárgyalások alkalmával is. Gaudinek Tamás ezután 10 perc szünetet kért a többi ügyvéddel való konzultációra, majd bejelentettek, és a kollégái is követték, hogy a bírónő elfogultsága miatt nem várható el az igazságos ítélet sem Gyurik, sem a többi vádlott esetében, ezért kéri a tárgyalás elnapolását. A szimpatizások hangos Budaházy skandálással búcsúztak Gyuritól. A hallgatóság miután elhagyta a termet, odakint még zúgolódott pár percig, ezért a bírónő nem mert kijönni, és az át ajtók mögött elsírta magát. Na, ez milyen? Elsírta magát. Elmondom, ez ugyanaz a videó, amelyik a büdös cigánynak adott igazat, amelyik meg akart engem késelni, én meg előttem gázpisztollyal. Azt hiszem, tehát egy bicskával, hogy meg akarnak szúrni, az fáj, és a gázpisztolynak meg azt írták az engedélyre, hogy önvédelemre való, gondoltam, hogy van valami kapcsolat, de elmagyarázta, hogy nincs. Annak ellenére, hogy még orvosszakértőt is hívott, és az megmondta, hogy én akkor sem tudtam volna neki sérülést okozni, ha akarok, ha csak fejben nem vágom a gázpisztolyjal. De hát úgy gondolta, hogy ez garázdaság. Én megint mondom, hogy ez ugyanaz a riband, aki a TV-s kapcsán már eddig is futószalagon gyártotta az elmarasztaló ítéleteket. Majd ők már nevén Szabó Noémi, jól megszem? Szabó Edézus, Szabó Noémi, biztos vagyok benne. Ezt dr. Szabó Noémi, köszönjük szépen a részvételt. Hát kedves Szabó Noémi, fogsz te még sírni, elég fiatal vagy, 2012-t megéled. Hát ami utána lesz, az már nem biztos, hogy megéled. Én legalábbis nem szeretném. Úgy értem, hogy addig esetleg elhiszed egy kombinó például, hiszen közel van a munkájához, és hazafelé lehet, hogy nem figyelsz így. De egyébként szerintetek hogy lesz ebben változás? Milyen felelősségre vonás lesz itt, hogyha netalántan idézőjelbe téve itt ilyen ismételt rendszerváltás fog bekövetkezni, mert hát azt, ami volt, inkább ne ismételjük. Én úgy vélem, hogy be kellene vezetni azt, ami szerintem egy kultúrországban van, nem ismerem a külföldi jogrendeket. Tudni, hogy a magyar jogrend a magyaron kívül Ausztriában és Németországban van még, tehát ez egy eléggé provinciális jogrend, és eléggé fából vaskarika, össze-vissza minden irány. Mindegy. Tehát be kéne vezetni azt, hogy a bírók a tévedéseiket felelősséggel tartoznak. Tehát most nincs büntetőjogi felelőssége annak a bírónak, aki azt mondja, hogy igaz, ugye, hogy 15-öt lőtt az áldozat fejébe, de ez nem volt súlyos sérülés, és nem fogadom el a szakértőnek a véleményét, miszerint az. Tehát nem ebben halt bele, hanem már lyukas fejjel érkezett. Nyugodtan hozhat egy ilyen ítéletet a bíró, és azon kívül, hogy a médiában meg fogják kérdezni, mi van? Ezen kívül semmi. Ezért a teste felett bizonyítja, hogy a szakértőkkel is vigyázni kell. Kell, de én például mondok neked egy túlvább eset. Na megint a droid zónát ismétlem, hát ezért hagyjuk abba az egészet, tehát nem tudunk újat mondani. Volt egy ilyen történet, egy barátom szerverekkel foglalkozik, meg információ technológia, mit tudom én. Volt egy üzleti partnerük, akiről kiderült, hogy ő egy elég menő büntetőjogi ügyvéd volt, mielőtt az IT-vel kezdett volna foglalkozni. És kérdezte, hogy miért kezdett ő, és miért foglalkozni, hát abszolút nem a szakmája, mert hát egy sikeres ügyvéd volt. De komoly maffia ügyekbe vélett embereket. Tehát nem ilyen ez egy tyúklopás, hanem tényleg ilyen tömeggyilkosság, meg ilyenek, hogy van elég sok Magyarországon, csak nem beszélnek róla. Elmondta, hogy volt egy ilyen történet, hogy egy emberkét be akartak csukni 15 évre, ez már előre el volt döntve. Ezt így csukták neki, hogy ez a fasz, ez ülni fog. Na de ő pontosan tudta, hogy a védelmszer 1000% hogy nem követte el, nem volt egy szép ember, tehát azért benne volt, hogy korábban dolgokban az üldetve is volt, de 1000% hogy nem követte el a gyilkosságot. Először volt egy ilyen, hogy bejött az egyik ember, aki azt mondta, hogy ő volt a megbízója a bérgyilkosnak, az lényeg az, hogy lelőttek valakit, és így mondta, hát mondta, hogy igen, így találkoztunk, meg ezt, meg így ígértem neki, meg mit tudom, és mondta, hogy hát nyilvánvalóan akkor fölismerné az embert, akinek megbízást adott, hát kérem, ott ül a hallgatóság soraiban, mutasson rá. Tényleg ott ült egyébként a vádlott, és nem tudta megmutatni a tanú, hogy az most melyik, hát nyilvánvalóan nem tudja, hogy ölt az egész. Ezt nem fogadta el a bíróság, mert nem szabályszerű volt a felismerésre bemutatás. Jó, akkor menjünk tovább, én azt mondja, hogy ekkor meg ekkor találkoztak ezen és ezen a helyen egy étteremben, igen. Nem zavarta önt esetleg, hogy ez a hely akkoriban le volt égve, és nem működött? Mert ezt nem fogadta el a bíróság, mert azt mondta, hogy ez irreleváns. És így az ürge megkapta a 15 évet, a faszérők azt mondta, hogy akkor itt a diplomát. Az ítélet hozott a működésre. Az elszámoltatásról csak annyit, hogy ez nem angol szászjobb lenne, milyen, ugye az elévülési idő. az ilyen bűncselekmények esetében, akkor most 2012-től mi van? Múltkor amerikás-magyar házaspár még a könyv héten csodálkozott rá, csak a magyarországi viszonyokról. Úristen, tényleg 5 év az elévülési idő, hát, és akkor elkezdtem mesélni ilyen gyurcsány sztorikat, hogy Pitelina, meg Momentana, meg kurva. Az is lehet, igen, az is elévül, de mi az, hogy 5 év és így meg úgy? Hát megmondom, nem az angol ház jogrend szerint van a törvénykezésünk, azt alá szolgálja ennyi. Tehát 2012-ben már tolkit fognak ezt mondhatni, nem tudjátok, hogy senkit. Tehát itt ez mondhatni, hogy körbezárult. Amúgy sincsenek illúzióim, már ahhoz, hogy nézegetik a... Most még biztos nem, de lehet, hogy már úgy pacérkodnak a gondolat, hogy nézegessék az olyan országokat, akikkel nincsen kiadatás. De nincsenek illúzióim, és szerintem senkinek. Nem azért, mert egy ilyen féli pohár mentalitású pesztimista volnék, hanem azért, mert nem. Mert jelenleg olyan erőt nem látok semmilyen politikai pártban, leendőben sem, jelenlegiben sem, amelyik valóban véghez érné a rendszerváltást, és valóban az elszámoltatásokat legalábbis az elmúlt 20 évért, de akár csak az elmúlt 8 évért megcsinálná. Nem, nincs ilyen. Lehet meg egy pesszimizmusnak nevezni, lehet bárminek. Nincs ilyen. Nincs, de nincs. Lehet ezt tagozni, de nincs, és én előbb ugye az 5 éves dolgot mondtam, kivitelezhetetlen is lett. De egyébként ez a rendszerváltáshoz, meg az elszámoltatáshoz, ahogy mondtad, hogy az elmúlt 20 év, ezt ott kellene kezdeni, és ezért nem lesz, mert a Fidesz sem fogja azt csinálni, hogy az összes ügynökmappát, meg egy, amit nem daráltak le ugye 89-ben, ezeket nem fogják nyilvánossá tenni, már pedig ezzel kellene nyitni. Tehát az ügynökmappát, tehát mindent, itt magyarázkodjon, aki benne van. Így van, de azt is tegyük hozzá, a BR-t, hogyha kinyitott, benne van az elévülés fogalma. Az elévülés az általában a bűncselekmény felső büntethetőségi határa. Tehát például egy rongálásnál 5 év. Na most az a probléma, hogy az is benne van, hogy az elévüléstől függetlenül meg kell indítani az eljárást, mert az elévülésre a vádlottnak neki kell hivatkoznia. Tehát az megszüntetési jog, és nem akar, hogy ne is indítsák el. Ezzel szemben rengeteg ilyet látunk, hát pont az 56-os sortűzterepnél, a kerekperec közötték, hogy nem is indítjuk meg az eljárást, mert elévült. Nem, meg kell indítani az eljárást, akkor is elévül. Mert egyébként leállítják. De a sortűz az nem ilyen emberiség elleni. Az nem fog elérni. Utána találták ki, hogyha emlékszel, volt itt egy ilyen hírünk is, hogy fölmentettek valami faszit, mert 56-ban rendőrparancsnokként agyonlőtt valami felkelőt, vagy még egy pár embert, mit tudom én, hogy valahogy kihozták, hogy igazából neki kurvára igaza volt. Mert bejött a rendőrségre, meg mit tudom én. Csak az egy forradalmi cselekmény, és az akkori törvények szerint törvényes volt, hát ezt mondjuk a nyilasok nem mondhatják el a 10 évvel korábbi eseményekről, mert az ő törvények szerint törvényes volt, például a katonaszökevények agyonlövésre, sőt a világ összes országában az volt. De az más, az háborús bűn, ők vesztettek. Hát ilyen történelmet mindig a győztesek érjenek. Na nézzük, hogy folytatódik budaházi története. Nyomozást indított a rendőrség azt követően, hogy a budaházi György elleni keddi bírósági tárgyalás után a nézők egy része hangos szavakkal kritizálta az eljáró bírónő tevékenységét. A hallgatóság soraiból többen hangosan jelentették Budaházi, majd a bíró távozása után a vérbíró kifejezést skandálták a folyosón a rendőrsorfal mögött. A rendőrök a helyszínen nem avatkoztak közben, utólag azonban eljárást indítottak garázdaság gyanújával. Pont ezt akartam megkérdezni, hogy ez most minek minősül, de rájöttem, hogy tulajdonképpen valóban garázdaság, csak lehet, hogy az is garázdaság, amit a bíró nem csinál. Az nem garázdaság, garázdaság az, ami megbotránkozást és viadalmat kert, de akkor igen. Hát de megbotránkoztunk. Hát azért kiabáltak, mert megrettentek, de az és azért munkaköri kötelesség a garázdaság, az amit a szemkilövöldözés, az se volt garázdaság. Ez egy ilyen dolog. De már várbírók nincsenek, tehát azért mondták azt, hogy vérbíró. A vérbíró az teljesebb lett volna. Bér. Nem tudom, hogy vért kapott a szolgálat. Bérbíró. És itt természetesen csak arra gondolok, hogy nyilvánvalóan fizetést kap a kedves bírónő azért, hogy ítéletet hozzon. Ez ugye nyilvánvalóan nem egy becsületfértő kijelentés. Tehát ez bérbíró. Már bocsánat, persze ez implikál más jelentéseket is, nem arra gondolok. Igen, de ez egy ilyen kicsi nyesték, tehát emlékszem, amikor volt a Mortimer tárgyalása, ott volt a Patályi Józsikának az egész ártatlan családja, és torkuk szakadtából üvöltötték, meg verték a padokat, hogy cigányok vagyunk, a cigányok vagyunk. Hát látjuk, hogy kicsim a szabadat is érezzük, persze, nem kell még elmondani, mert persze azért, hogy ezek a vakok is, hogy mit tudom én, hogy van a szaga való. De őket nem vitték el, mert nem jelentették gyomorázat, mert ehhez hozzátartozik, hogy néhány évvel ezelőtt megtörtént az első gyönyörű perc, melyben egy magyarországi Magyarországot támadó cigány lopáson értek Kanadában, és azzal védekezett, ugye, hogy hát őnek ki ez a kultúrájának a része, hóhe, tehát előbb-utóbb valószínűleg is respektál. Nézd, hogy elolvasod a Tesco Titok című könyvet, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy Tesco-ban sok évig dolgozó srác írta, aki tényleg a trolleyboyból, tehát a kocsitologatóból küzdött, de föl magát osztályvezető helyettesik. Ő leírta az összes történetet, amit a Tesco-ban megélt. Egyébként beszéltem olyanokkal, akik ismerték, azok annyi a kamu az egész könyvben, hogy nem minden vele történt meg, amit úgy írt meg, mint hogyha vele történt volna, de megtörtént. És hát ott is van, hogy rendszeresen ez, hogy egy cigányt elkapják, az első szava az, hogy hát nem tettek róla, tesó, a vérembe van. És ezt mondja, és róla néz Kanadában elfogadták ezt az érvelést, hogy a kultúra része, csak azért kérdezem, mert akkor én meg kimegyek Ontario államból, ennyire azok három embert, és megmondom, hogy az én kultúrának a része, hogyha már jogi precedens. Nem hátrafelé nyilvessze. Nem tudom, hogy mi lett a per vége, majd az, amelyet aztán megnézem, de egyébként most azért tudni kell, hogy Kanada ugye egy viszonylag fejlett demokrácia, és ha jól emlékszem, még a 80-as években működtek azok az átnevelő táborok, amelyeket a katolikus egyház működtetett, ezek ilyen iskolák voltak, indián, tehát benszülött indiánok részére, illetve olyan gyerekek részére helyesebben, akiket elszedtek az indián szülőktől, családoktól, rezervátumokból, és nem átnevelték őket, nem gyakorolhatták a nyelvüket, a kultúrájukat, stb. Tehát ezek azok az új generáció, amelyek most például Toronto belvárosában koldulni látszik a sarkon, nem tudnak, mert elvesték tűnik a kultúráikat, belecsöppentek ebbe a civilizáltnak nevezett társadalomba, és nem találják a helyet. És éppen múlt évben kért elnézést a kanadai miniszterelnök, a federális miniszterelnök tőlük, és kártérítést ígért nekik. De ez mindez 80-as években el tudod képzelni, tehát egy olyan demokráciát, ahol ez működik. Most ezt megcsinálna Magyarország ma a cigányokkal, hogy elvesztjük, érted, a gyerekeket átnevelő táborokba küldjük, és civilizáljuk úgymond, úgy, ahogy ők a kanadai mintára, mi magyar mintára. Azért nem nyíl a szállt felé. Hát a felé tudjon bicskázni a lóról. Innentől kezdve. Hát a felé lóról. Érted a kettősséget. Persze, értjük. Hát ha már itt tartunk, például Svédországban a 80-as évek végéig kattálták a visszaelső bűnözőket. Nem csak a szexuális bűnözőket, mindent. Gondolják, 86-ig. De vannak ilyen szép dolgok, mert ugye úgy voltak vele, hogy öröklődik, aztán mondták neki, hogy nem, ez fajámélet és nem szabad, na hát azóta öröklődik. Mindenesetre a Budaházinek ez a története, ez nem a Budaházi, hanem a közönségé, tehát ez milyen kicsinyes, szarrágú mentalitás már, hogy mindenkit feljelentjük, aki kritizálja a bíróságot, vagy most mi lesz? Hát ezt mondták az emberek, igen, hát ne tessék elfogultnak lenni, vagy tessék elviselni, hogy a bíró, egyébként ha már hozzáteltem, a bíró az közszereplő. Föl van sorolva egyébként is a közszereplő definíciójánál, azt hiszem a BTK-ban, vagy nem tudom, hogy ki azok, akikkel szemben csökkentett, nem annyira lehet megvalósítani a betületkérték rágalmazást, ugye mondjuk itt nem is azért folyik az eljárás, de én úgy érzem, hogy ez egy közszereplő munkájának a kritizálása volt. És akkor most már látom lelki szemeim előtt a következő közbeszerzési eljárást, és ilyen gondolatszkennereket keresnek, akarnak beszerezni, hogy majd már azért is, hát hogy ki mit gondol a teremben. Vagy ilyen hangfogó falakat. Teljesen. Közönséget. Igen. Nem? Vagy nem tudom. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből az egész budaházi perből. Ez csak az egyik pere volt, így ez a szovjet emlékműnek a kijavítása 2006-ban. Sajnos azóta megint elrontották, jó sok pénzért. Egy érdekesség az ügynek, ahogy mellesleg, hogy most már 11 millió forintról beszéltek, mint felújítási költség, holott legutóbb pont arról volt szó, hogy ez a 3 millió forint, amit el akartak számolni, az messze túl volt kalkulálva, és csalás büntetét vetette föl eleve, hogy 3 millió forintot számoltak el. Gazemberek, ez van. Hát fel kell sopolni, mert az érték az gondolom növeli a büntetési tételt. De nem értem, tehát ezt a 11 milliót már csak azért sem értem, mert már a 3 millió valamennyi, oké, azt már kitalálták, csináltak hozzá kamu számlákat, beterjesztették, úgymond bizonyítva van, erre jön a fasz, és közül 11 millió. Mert biztos a mélygarázsnak a mennyezetét is renoválni kell. Lehet. Egyébként nem tudom, tudjátok-e, hogy az állítólag a Szabadság téren is volt egy pincebörtön, amit 50 után szépen csöndesen eltüntettek. most a helyemben a mély varázsban. Egyébként, ha valaki látta a Pincebörtönök című filmet, aki nem az a T-bombán keresse, a szabadság, vagy szabadság a köztársaság téli Pincebörtönnek az érdekessége, hogy annak idején, amikor épült a metró, akkor bele is köttek. Ugye ezt kitöltötték betonnal az egészet szakva. Neki ment a Európa, és ki kellett kerülni, ezért ez egy apró kanyart a keleti pályaudvar előtt a metró alagút. Viszont azt állítják egyesek, rebesgetik, hogy a négyes metrónak pontosan azért olyan kéregvasút jellege, ott éppen azért van, mert most eltüntetik még ezt a betontömböt is. Ez egy plecska, egy urban legend, nem tudom, hogy nem igaz belőle. Hurrá, hurrá. Ja, egyébként, ha már itt Kanadáról beszéltünk meg a kisebbségi kultúráról, én úgy tudom, hogy ott volt egy gyilkosság most, egy elég szörnyű gyilkosság. Meséltél róla valamit pár szóba, ezt elmondanád a hallgatóknak, mi az érdekessége? Ez csak plegyka, természetesen. Hát az, hogy gyilkosság volt, az nem plegyka. Igen, hát nagyon szomorú, nem most volt egyébként, sokkal korábban volt ez, csak aztán most kerül abba a stádiumba, hogy bíróság elé, illetve... Mit jelent ez a sokkal korábban? 2-3 éve? Azt hiszem 2 éve, hogy maga gyilkosság, megtalálták az elkövetőket. Lényeg az, hogy meghalt egy kislány. Meghalt egy kislány, igen. És nagyon sokáig keresték a tetemét, és aztán megtalálták. Na most, hogy a kanadai törvények szerint magát a bírósági tárgyalást nyilván nem kell kezelni, ahol hamarosan ki fog derülni, hogy hogyan halt meg a kislány, milyen gyilkosságot követtek el ellene, volt a szexuális vonzata az egésznek. Minden esetre érdekes dolog, egy nagyon nagy tépkolódás, elfogtak egy házaspárt, akik ellen, legalábbis a médiában ennyit olvashatunk, hogy csak annyi az egész vád, vagyis hát azon nyugszik a vád, hogy kidobott a női tagja a házaspárnak egy csekit a gyilkosság utáni napon. Úgyhogy vannak bizonyos plegykák, én hallottam a közösségtől, hogy ez rituális gyilkosság lehet. Ugye ezt azért az arab média állandóan nyomja nagyon keményen, hogy ugye az interneten, a YouTube-on is lehet látni ezekről, vannak olyan iráni televíziók, meg rádióadások, ahol ezekről lehet értesülni, hogy a történet során jön. Ugye azért mondom, mert ennek van magyarországi vonatkozása, tudjuk a Kiszerszlárik felről kapcsolatban is. Nem kell Kiszerszlárik visszamenni, ott a táncos ügy. Azért, hogy a táncos gondoltam, mert nagyon-nagyon furcsa analógia. Igen, én csak annyit mondok, hogy hallottam olyan muszlim közösségektől, hogy ennek lehet egy rituális mozgató van ennek a gyilkosságnak. Hát és mikor tűnt el a kislány, ugye, Pészakkor? Ez a pecska alapja, ugye, hogy nagyon is egybeesik egy zsidó ünnepel, de hát én szerintem gyilkosság is Pészakkor történt. Az biztos, hogy rengeteg gyerek tűnik el, ugye, nyugaton. Vannak nagyon csúnya szerkereskedelem. Azért hallottatok arról, hogy például New Yorkban szerkereskedőket tartóztattak le, és megírta egyébként a média is, tehát a New York Times-on ez a Washington-t minden benne volt, hogy ezek zsidó szerkereskedők, illetve mafiózók, még hozzá rabbik is valami 40-valahány főt tartóztattak le, hogy felháborodás volt, és a magyar médiában is megjelent, legalábbis bizonyos médiában nem jelennek, bizonyos médiában természetesen megjelennek. Ebben a médiában nem jelennek. Nem akarlak elkeseríteni. De megjelent álmokban, és a svéd lapot robbantotta ki ezt a botrányt egyébként. Így van. És utána még be is kérette Izrael a Svédország, a svéd nagyvezetőt. Tehát én azt mondom, hogy én nagyon ilyen, talán majd meglátjuk a boncolási jegyzőkönyvet, hogyha szerb kereskedelem áll ez mögött is, akkor nagyon szomorú, hogy Kanadát is akkor érte ez a dolog. De sajnos, hogyha rámentek a CIA-nak a honlapjára, vagy az FBI-ra, nem, hogy az FBI-ra, akkor ott nagyon sok gyereket látszott, hogy elkínt. Hát azért nálunk is tüneteznek el, és ne felejtsük, hogy itt is vannak, akik hát még ha nem is szerkereskedelem, van az is, főleg a Dél-Alföldön. Szerbek jártak át egy időbe állítólag szerkereskedni, de hát hogy tőlük meg az albánok lopották a szerveket, hogy mit tudom én annak idején. És Budapesten megvan egy pár ilyen kör, akik csak úgy szórakozásból gyilkolgatnak, esténként éjszakánként szórakozni induló fiatalokat, jó, nem a belvárosba, és itt nem a cigányokra gondolok, mert tudjuk, hogy azok késlelgetnek. Ezek profi gyilkosok, bűnözők, akik kimennek szórakozásból, egy-két tizenéves agyonlőni, agyonverni, és Dunán leúsztatni. Hát a Mohácsi meg a Paksi helyszín előtt megfélhetnének, hogy egy fiatal hullát fognak ki, akik valószínűleg Pestről indultak el. Na nézzük a további híreinket. Amerikából érkező hírünk. A magyarországi romákról és válságkezelésről beszélt Barack Obama, amikor átvette az új vagy washingtoni magyar nagykövet megbízó levelét. Obama egyúttal levélben megköszönte, hogy Magyarország befogad egy Guantanamo-i foglyot. Obama már korábban is elétette annak, hogy figyelemmel követi a magyarországi válsághelyzet alakulását. Márciusban újságírók előtt beszélt arról, meg kell gátolni, hogy a Magyarországon és Ukrajnában kialakult súlyos válság tovább gyűrűzzön az Egyesült Államokba. Az sem újdonság, hogy Obama felfigyelt a magyarországi roma helyzetre. Az elmúlt években Washington többször is jelezte, hogy aggódik a cigányokkal szembeni előítéletek miatt. Történelmünk legnagyobb valakiai egymástól merítettek ihletet mondta, amivel közvetve utalt egyebek mellett Kossuth Lajosra, akit nagy csodálattal és tisztelettel fogadtak a tengeren túlon. Hát volt mit mondani, tehát valahogy, hogy amerikai akárki megszól a Magyarországgal kapcsolatban, a szokásos rizsa, nagyon jó, demokrácia, szegény cigányok, Kossuth Lajos. És senki nem nyilazol el hátra felé. Na hát ide kapcsolódik, hogy amiről korábban beszélgettünk, hogy van ez az újságíró, aki már most próbálja ugye a cigány holokauszt rémségével riogatni Amerikát, és ha megnézitek azt a honlapot, ahol egyébként ez megjelent, akkor ott a hozzászólók, ugye az általában intelligens amerikai, már is olyan hevesen magyar ellenes kijelentéseket tettünk, a magyarok szemétdombra való, hogy ilyet művelnek a szegény cigányok ellen, mint mi a feketék ellen ugye több évszázadok keresztül, és hogy ezek nem tudnak civilizálódni, és nekünk azt el kell törölni a föld felszínéről, és Magyarországot vissza kell dobni a sötét középkorba, és ilyen hozzászólásokat olvasol ezen a honlapot. Tehát úgy megy az agymosás, tehát úgy megy az agymosás, hogy ez valami... Ez nem újdonság, hát nem tudom, hogy az első világháborúban az Egyesült Államok hogy lépett be. Az első világháborúban alapvetően ki akartak ők maradni, csak hát a New York-i zsidóköröknek azok rájöttek, hogy milyen jó üzlet, meg mit tudom én, mert hát vesztenek odaállt a tesók, 17-ben már nagyon kell. Annyira ne zsidózzunk egyébként, én nem szeretem annyira zsidózni, mert látok odakint nagyon jó. Igen, csak itt a zsidó emberekről van szó, konkrétan ilyenekről van szó, hogy Rothschild, Warburg, stb. Igen, olyan gazdasági hatalmak, igen, akik pont zsidók, hát na, jó, hát egy picit túlreprezentáltak maradjunk, nem ez konkrétan a zsidók adottak volt a biznisz, tehát ők gyűlölik a németeket, mert a magyarokat is egyébként, ugye Imró király leszármazottaiként, nekik ez a Talmud parancsa, de most a németekről van szó, tehát akkor azt látták, hogy a németek így kicsit erősen kezdenek följönni, meg hát ugye Hindenburgnak, ha jól nem tudom, hogy Hindenburgnak, de azt hiszem neki volt egy ilyen mondása, hogy a Antant legyőzése után a német flotta első dolga az, hogy áthajózik az Atlanti óceánon, és a földet teszi egyenlővé Manhattan, mert az az a viper a fészek, ahonnan a civilizációt mérgezik. Na hát Manhattan erre kicsit a fejükhöz kapta, és azt mondták, hogy jó, akkor egy kicsit háborúzunk vissza. Ugye akkor lett a Lusitánia, ami ugye több donos rajtot szállított fűtőrekeszek nélkül, ami nagyon nagyobb robban, mikor eltalálták, stb. És nem is az a lényeg, hanem annak idején az amerikai közvélemény az egyes semleges volt, tehát nem érdekelte őket az európai háború, másrészt meg ha érdekelte is, inkább a németek oldalán áll, hiszen ne felejtsük el, és számoljuk le egy urban legendel azért, hogy van egy ilyen urban legend, hogy annak idején csak azért nem lett német a hivatalos nyelv az Egyesült Államoknak, mert 5 szavazat hiányzott a kongresszusban, nem ahhoz hiányzott 5 szavazat, hanem ahhoz, hogy ezt napirendre tűzzék ezt a kérdést. Egyébként tényleg így nézett ki, hogy angol vagy német, és elég erősen támogatták a németet, rengeteg német bevándorló volt, de végül angol lett a hivatalos nyelvük. Ez eléggé predesztinált dolgokat, Bismarck erről mondott egy pár szót, ajánlom mindenkinek figyelmébe. Ő pontosan ezt mondta, hogy ez a szavazás dönti el Európa történelmét az elkövetkezendő 200 évben, és lőn, Bismarck nem volt hülye. Szóval a lényeg, hogy akkoriban meg kellett dolgozni ezt a közvéleményt, és akkor kezdték el ezeket a meséket bedobálni az amerikai médiába, hogy hát bizony a németek azok olyanok, mint a hunok, mert a hunokat azokat már több száz éve járhatják le mindegy, ők a szemét hunok, és ugye pont ez lett a úgynevezett is a fronton később a németeknek, hogy a hunok. A hunok azok csecsemőket esznek, meg apácák melleit vágják le, meg templomokat gyaláznak, meg szappant főznek a csecsemőkből, innen ered a szappant főző legenda. Ezt Angliában is nyomatták, és később a II. Világháborúban is szedték elő egyébként. Szóval így mentek szépen ezek az agitációk, szabályos agitprop előadásokat tartottak, tehát kiküldtek ilyen, hát akkor még Hollywood nem volt, de azért a színészethez értettek, tehát színészeket kiküldtek ilyen amerikai kisvárosokba, az amerikai egyenruhába, ő bejelentkezett, hogy mit tudom, a Stratfordon ezredes, és most elmondom nektek, hogy mi van, oda csődült a sok farmer, hogy na, mi a fasz van, hú, katonaiért még nem láttunk, csak akkor join the US Army, mert hogy itten balhé van, és magyarázta a sok hülyeséget, nem mutatta a sok hülye képet. és ez meg minden háborúban, második világháborúban, ugyanezt a Reader's Digest-be csinálták, hát ott meg voltak erre a megbízott emberek, mint az a Ben Hecht, a hollywoodi forgatókönyvíró, meg a színdarabíró, aki kifejezetten cionista propagandára szakosodott egész életében, nagyon-nagyon szélsőséges az IRDAM fegyveres szervezetnek volt egyébként az alapítója, az egyik alapítója, és ő volt az, aki nyomatta ezeket a rizsákat, hogy a németeket ezért meg azért kell kiirtani, írta a meséket arról, hogy hát hogyan írtották ki gépfegyverrel az egész zsidó negyedet, meg hogyan gyalázták meg a zsinagógát, meg minden. Hát a Reader's Digest volt akkoriban a világ legnagyobb példányszámú lapja, és ez a Ben Hecht volt az is 1942-ben, ugye Amerikát akkor is meg kellett léptetni a háborúba, aki a 6 millió áldozatról mesélt először. Akkor még nem is kezdték építeni a koncentrációs táborokat, illetve amik voltak táborok, persze, az úgynevezett haláltáborokat, amik a mese szerint haláltáborok voltak, igen, se kezdték építeni. Ő már akkor megérte a 6 milliót, és nem csak ő, voltak más ilyen agitproposok is. Állítólag egyébként az ilyen visszafogottabb zsidók, akik már úgy járatosabbak voltak a propagandában, azok már így súgták, hogy figyelj, 6 millió sok lesz, nem fogják elhinni, 600 ezer legyen. És nagyon sokáig hezitáltak, hogy 600 ezer, vagy 6 milliót vizionáljanak, még az egésznek a megtörtént előtt, és a háború után alakult ki ez a 6 millió. Azt is kevesen tudják egyébként, hogy az egész nagy holokauszt irodalom, hogy ez miért nem létezett a háború után. Tehát ugye, hogyha történt volna egy ilyen óriási népírtás, akkor azzal kezdődik a háború után, hogy nagyszerzők 6 millió halott van, akkor beszéljük már meg, hogy ez hogy történt. Nem így történt. Nürnberg felakasztották jó faszta, utána kus volt róla, egészen a 70-es évek elejéig, 60-as évek végéig. Hát ez is egyetlen embernek köszönhetjük, aki fogta magát és elkezdett könyvet írni erről. Ugye ez a Destruction of the European Jews című könyv, az európai zsidók megsemmisítése, és Raoul Gilbertről van szó. Raoul Gilbert professzor, történész volt az, aki elment a kongresszusi könyvtárba, és elkezdett kikérni anyagokat, hogy na, ő írna könyvet erről az egészről. És csodálkoztak rajta az egész szakma, hogy miért persze erről könyvet írni, hát erről már két könyvet is írtak. Most el lehet képzelni, ha az egész történelem szakma úgy állt hozzá, hogy erről tök fölösleges írni, mert olyan piszkicsári esemény, hogy két könyv elég, akkor vajon miért lett ez hirtelen olyan fontos? És amióta ez az írja megírta a könyvét, a Destruction of the European Jews, azóta van ez a nagy holokauszt hazacáré. Akkor kezdték el csinálni a filmeket, a könyveket, akkor jött a köztudatba, hogy gáztamra, meg milliók, meg vagonok, meg szöges drót, meg elektromos szöges drót, meg mit tudom, kicsit kívül voltak ilyenek, csak nem ilyen mennyiségben. És tőle származnak a 6 milliók. Na, ezért a könyvekkel kapcsolatban egy érdekes kanadai vetülete van ennek az egésznek. Ugye minden érte szinte most már bebizonyosodik arról, hogy egy holokausztról szóló, vagy emberek memoáriát részletező könyv mindig valami nem stimmel. És képzeljétek el, nemrégiben beszélgettem ott egy édesanyával Kanadában, aki szóba került azt, hogy éppen mit olvasunk, és azt mondta, hogy éppen Elie Wieselnek az Éjszakacím könyvét olvassa. Kérdezem, hogy miért? Hát azért, mert az 15 éves fiának egyébként kötelező olvasmány a középiskolában, és azért kíváncsi volt, hogy mit olvas a gyerek is, hogy az a könyv megrázó, hogy amikor ott a... És akkor elkezdte egyszerűen, hogy a könyvből ismert részleteket, hogy beledobták a hatalmas lángok, csaptak fel a gödörből, és oda beletaszigálták a nácik, ugye, a csecsemőket, az embereket, és Elie Wiesel megúszta ezt az egészet, mert az éppen a sor elején. Mindig pont vécén volt, ezek mindig nem? Nem, mindig a sor elején abba hagyták, és akkor én ismerjük, ugye ezt a magyar. Mi az Elie Wiesel, itt kell megállni. Ő volt a flag. Na most, tavaly emlékeztek óriási botrányt kavartak sem az ABC-hoz, a televízió, hogy volt ez az almás, sorry, hogy almát dobáltak a almát dobott valami. Igen, igen, kiraktuk a videót, mi raktuk ki, igen. Tehát ez is, aki nem ismeri, tehát hogy úgy menekült meg egy. Tehát nem olvas a bombagyárat, az nem olvas a bombagyárat, és most nem fogunk elmondani. Na jó, tehát minden könyvről végül is bebizonyosodik, hogy óriási kamu. Uh-huh. És ugye erről az Éjszaka című könyvről is bebizonyosodott, hogy eleve nem éghetnek ezt a hatalmas lángot, tehát ennek egy olyan gödör, de akkor nincs oxigén, és az ott ilyen tudomány. Nem tartott volna a Raoul Hilbert attól tényként. Így van, tehát azért mondom, hogy ez egy érdekes dolog, hogy megy az agymosás, és senki nem szól utána, hogy mit olvasnak a gyerekeink, vagy mit hallgatnak. Vagy, mert ő maga sem tudja. Iskola mindig is adott könyvet. Pontosan ez egyiket az agymosás lényege, hogy van X intézmény, amely Y a funkciója. Most vedd tőle a funkciót, és tegyél behelyette egy Z funkciót, ami nagyon hasonló hozzá egyébként, csak nem alsz. De én azt akarom ezzel mondani, hogy igen, mi sokszor nekiessünk úgy számokat a zsidóságnak, hogy ez meg az történnek a világban, és hogy ez az ő számára írható, de az azt azért látni kell, hogy bizony ez mögött emberi érdekek állnak, tehát egyes emberek olyan hatalmas pénzeket, tehát gondolod, de ezt a könyvet kötelező irodalommá teszik középiskolába. Tehát, hogy mekkora pénzt hoz egy bizonyos embereknek, aki ezen lovagolva, ugye a holokauszt irodalomnál lovagolva, egyre hatalmasabb bevételekre tesznek szert. Tehát azért egyes emberek is bizony nagyon komolyan. Tehát amikor meg kiderül, hogy kamu az egész, vagy egyrészt az egész kamu, utána nem mondják azt, hogy bocs. Nem, akkor azért, hogy jobban ott vagyunk. Nem, akkor azt mondja, hogy igen, de az én vélemény, én úgy éreztem, hogy valóság. És ezt már három ilyet hallottam, ugye volt ez a kis csaj, aki a farkasot eltették az erdőbe, volt ez az almadobálós mese, meg volt a sorstalanság, aminek ugye a Nobel-díj átadásán odaadták mellé a felhalotti bizonyítványát 1944-ből, és mindegyik azt mondta, hogy igen, de én úgy érzem, hogy valóság, mert nekem annyira valóságos, hogy ez úgy van és pont. Hát miről beszélünk? Hát Grimm sírna. Az óriási felháborodás volt az a kint, amikor ezt lehoztak aztán az egész pirosztól. Oh, A Vara Holland Közszolgálati Rádió és Televíziós Társaság partnerségi megállapodás kötött az ország egyik legnagyobb lapjával, a 280 ezer példányban megjelenő The Volkskrant-tal, egyúttal igen ambiciózus internetes projektet indított útjára, a baloldali vélemények felkarolására szintén alappal operálva. A háttérben egyértelműen az a törekvés áll, hogy ellensúlyozzák a mind agresszívebbé váló szélsőjobboldali médiát. Az egyik működés, amelynek keretében a The Volkskrant és a Farah Pauen Wisseman című talksójának szerkesztői a március 3-ára kiírt helyhatósági választások egy közös műsort készítenek Hollandia hangulata címmel, a labban közlendő cikkekben, valamint televíziós riportokban és utcainterjúkban ölt testet. A lap és a talk show kölcsönösen hirdetik majd egymást, és egy közös internetes oldalt is indítanak. Ezzel párhuzamosan a közszolgálati Fara kedden hivatalosan is elindította a zsók.nl, a te vélemény oldalad nevű weboldalt, azzal a céllal, hogy ellensúlyozza a grenstil.nl című népszerű jobboldali hírportált, de jó, hogy ezt nem blogin olvassa, amely nem kap állami támogatást. A Fara szerkesztőinek ez a harmadik nekifutása a idézőjelben vélemények kiegyensúlyozására. A múlt évben már kétszer tettek kísérletet erre, de nem jártak sikerrel, vélemény oldalukat alig olvasták. Viszont biztos sok pénzt eltettek. Ez így szokott lenni a baloldali projekteknél, azért baloldalinak lenni azért valahol zsír, tehát jobb oldalon igazad van, de nincs pénze, ott meg dől a lény. Hatalmas pénzek egyébként, amik így zsebek, magánzsebekbe vándorolnak, például itt van ez a történet, a polgárőr barátom, akit agybafűbe vertek 2005-ben a nyugati aluljáróba, hát már kezd el halványulni, de azért még megvan az eset mindenkinek. Ő neki voltak sajtóperei, mikor azt mondták róla, hogy ő neonáci, meg szitta a cigányokat, meg mit tudom én, hát meg is nyerte a pereket, egyébként a Gaudi vezetésével azt is. És voltak ilyenek, hogy bejött egy ilyen semmi kis cigány weboldalkának a szerkesztője, és beközölte, hogy ők valami 150 millió forintot kapnak évente. Egy olyan szintű oldalra, mint hát nem érjen azt a szintet, mint a Hungír. Olvasottságban biztos, hogy nem, tehát pont erre hivatkozott a faszi, hogy havonta pár százan nézik ezt az oldalt. Pontosan erre hivatkozva akarta kivédeni azt, hogy nagy nyilvánosság előtt történt a rágalmazás, be is terjesztette a statisztikákat, tehát ez nem kamu. Néhány száz fős olvasottságú oldalra több száz millió forintot kaptak. Miről beszélnek? És azt sem értem, tehát ennek még baloldali szemben sincs értelme, mert oké, hogy le akarja nyúlni a pénzt valaki. Jó, cigány, itt jönök, hogy oldalt kapok 100 milliót, oké, ez faszra. Na de, valahol ez nem éri meg a baloldalnak se, hiszen nyilvánvalóan, hogyha ennyi rengeteg pénzt belefetszönök valamibe, akkor azért legalább valami látszatja legyen, nem? El akarok érni egy ideológiai célet. Tehát ez nem a vasút, hogy jó, elloptam a sínt, nem jár a vonat, majd megmagyarázzuk. Nem. Azért csináljuk ezt az egészet, mert van egy magasabb rendű célunk, hogy szét akarjuk zűleszteni a társadalmat, tudnélé, ennek érdekében futtatni akarjuk a cigányokat, meg mit tudom én, és azért adjuk a pénzt, hogy tényleg futtassátok magatokat. Jó, oké, lophattok X összeget, de legyen meg az eredmény. És nincs meg az eredmény, és nem veszik el tőlük a pénzt, hanem kapnak még. De hol ebben a logika? Tudod, hogy azért nem voltak eredményesek, mert nem volt elég az a pénz, amit belefektettek. Sose felejtem el, a rádió cél eredetileg az ELT-n működött, ugye most már saját stúdióban a Teleki téren, nem ilyen pontot, mindegy. És annak idején folyamatosan tűntek el dolgok, erősítők, végfokok, mikrofonok, így eltűnedeztek valahogy a stúdióban, az ELT-n nagyon sokat lopnak. A vége az lett, hogy kötelezték őket, mert ez egy közalapítvány volt, kötelezték őket, hogy béreljenek biztonsági őrt, és azért fizettek egy biztonsági őrt, hogy ők ne tudjanak lopni a saját cuccukból. Szerintem ennek a valós magyarázata az, hogy minden eszközre törölközőt tettek, és arra járt egy Gogon űrhajó. Lehet. És akkor még szabad egy, ha már utolsó rádiódás, egy kis külpolitikai háttérelemzést itt a Hollandiához, mert ugye egy szélső jobboldali hollandokról van szó. Nagyon népszerűek. Pont most történt a napokban egy ilyen pengeváltás, mi jobbik és a Brit Nemzeti Párt között. Mondván, hogy a Brit Nemzeti Párt elnöke mindenképpen tett egy olyan kijelentést, hogy örülünk, hogy szétbombázták a hamaszos terroristákat, stb. Stb. És a jobbiknak egy komoly szövetségese volt ez a BNP. Volt valamikor. Igen, és a jobbik ugye meg tudjuk, hogy mindannyian föntüntettünk a gázai mészárlás idején, vagy a Kullánk utcai Izrael nagykövetségnél, vagy a nem messze lévő palesztin követségnél. Most itt Hollandiában pedig az a helyzet, hogy amikor volt az európai parlamenti választás, akkor került ez a Geert Wildersféle szabadságpárt terítékre, és egész sajtó arról szólt, Hollandiában két nap korábban volt a választás, hogy egyen, hogy na, Magyarországhoz hasonlóan ott is jön föl a szélső jobboldal, a radikális jobboldal. Na most tegyük hozzá, és emeljük ki, hogy nem teljesen ugyanaz, és ebben az időszakban az egyik radikális hírportál is helyeztem erről egy írást, mielőtt még egy stupid radikális jobboldal hirtelen magához ölelné, és karjaiba fogadná Geert Wildert és a holland szabadságpártot, hogy Geert Wildert, hát egy buzi, hát kettő zsidó felsége, hát három cionista. És az egész holland szabadságpárt, és úgynevezett radikális jobboldal erre épül, mint hogy Nyugat-Európában nagyon sok ilyen párt van, akiknek a politikája erre épül, hogy Izrael a fehér ember utolsó védőbástyája. Tehát ha már külpolitikáról beszélünk, és ha már leendő magyar külpolitikáról beszélünk, és mond radikalizmusról és radikálisáról, akkor nem állt a végül gondolni egy fontos dilemma, hogy kikkel is szövetséget, vagy milyen politikát óhajt folytatni a magyar oldal a jövőben, mert az valahogy nem fér össze még hozzá fundamentumait tekintve, alapjait tekintve nem fér össze, hogy akkor most Izraellel hogy állunk, mert ezek a radikális pártoknak a többsége valóban Izrael barát, és valóban ez a holland szabadságpárt is egy ilyen hídgyülekezetéhez hasonló ekszepcionista banda. Alapvetően ez lenne a normális, és már sokszor mondtam, hogy a jobb valójában baloldali párt, klasszikusan jobboldali nézet az anticionizmus. A cionizmus pedig klasszikusan jobboldali. Vagy klasszikusan baloldali az anticionizmusnak beszélünk össze-vissza. És megnézzük valóban, hát azok, akik a leghangosabban felszólalnak a gázai agressziók ellen, mert ugye nem egy volt, akik követelik a mindenféle vizsgálóbizottságokat, meg oda mennek a kis csempészhajókkal, igen, tessék, itt a 3 kg gyógyszer, hát attól jobb lesz, persze, hát ennyit tudnak csinálni, azok mindig a baloldali képviselők. Hát ott van az angol baloldali kommunista képviselő, nem jut eszembe a neve, aki a BBC-n élő adásba gyakorlatilag a kurva anyába elküldte a riportermőt, már az meg ott jöttek is egy más dumával, hogy de, hogy azért értjük meg egy Izrael önvédelmi joggal, meg mit tudom én, és tényleg ezekkel a szavakkal, hogy milyen hülye ember maga, hát miről beszél, hát maga nem megy az országba, vagy nem ebben a világba él, valahogy így kérdezte tőle. Most ez az Ürgéről azt kell tudni, hogy ő nyíltan kommunista, tartott egy beszédet, amiben azt mondta, hogy a Szovjetunió szétesése volt a 20. század legnagyobb katasztrófája, és a többi, és a többi. Ezek állnak Izrael ellen, és mellettük hangsúlyozottan a jobboldaliak és a nemzetiek szoktak. Tehát nálunk fordítva van minden, amikor a bal oldal a jobb oldal. Emlékeztetek mindenkit arra a cikkemre, amiben azt elemeztem, hogy 2006 mennyire hasonlít 1968-ra. Mai napig tartom egyébként. Jó, de ne, ezért világítsunk meg egy másik oldalt is. Az angol kommunista az valószínűleg nem érte át azt a fajta kommunizmust, amit itt a mi felmenőink átéltek. Nyugat-Európában, Nyugat-Európában azért hozzák baloldali és kommunista mozgalmat. Olaszországban nagyon sok fiatalon beszéltem, próbáltam őket felvilágosítani csekésik erre, csak röhögtek két joint között. Hogy gyerekek, hát itt nálatok nem volt recs, meg nem volt gulág, meg nem volt, az egy hülyeség, hát ilyen nincsen. Nekik ez egy tök jó dolog, hogy együtt kommuna, meg közösség, meg minden ember egyenlő, és akkor egy ilyen fantasztikus, nagyon aranyos jelegyeknek a sarlók alapács meg a csillag, ők ezt nem érték át. Hát ezért készült a Szovjet Sztori című film, ráadásul az Európai Parlament támogatásával, amit a mai napig nem vetítenek Európa egyetlen iskolájában sem, holott ennek kéne kötelezőnek lennie, és nem a sorstalanság. És a te gondolatmenetethez ez úgy illeszkedik, tulajdonképpen, hogy ugye 95 magyar hivatalos külpolitika szintén Izrael ellen volt mentével. Hát óriási csinnadratával fogadták a sebesült palesztinokat hozzá a repülőgép, és ott Kádár Jászlás személyesen adott nekik puszit, mielőtt rácsukták a mentőautót, és vitték a Honvéd kórházba. És hogy ez mennyire így volt egyébként, tehát a fizetővendég szolgálatokat, tehát akik kiadott lakást, meg szobát, meg ilyeneket, azokat mind kötelezték, hogy fogadjanak be tök ingyen ilyen embereket munkára. Többek között volt szerencsém így iraki lányokkal találkozni, ugyanis édesanyám is, akkor még nagy házunk volt, kiadott két lakást, és az egyiket kötelezték, hogy na, itt vannak ezek a testvéri országból, hogy drága barna bőrű lányok, halálkedvesek voltak. Egyébként ők egyetemisták, és ők így most itt vannak. Azok ott voltak, beszélgettek néha, kutya megugatta őket, semmi sok vizet nem zavartak. Az említhetném azt is, amit Big mesélt egy korábbi rádióadásban, hogy az ő édesapja, Ganz Mávagnál volt vezető neós, hogyha jól emlékszem. Ő bizony találkozott ilyen arab emberkékkel, akik nem nagyon csináltak semmit a gyárban, csak ott voltak, meg úgy immelámmal rakosgattak ilyen mindenféle dobozokat, és nem volt szabad tőlük kérdezni semmit. Aztán két héttel később viszont látta őket a híradóba, mármint az arcképüket, hogy hát ezek a terroristák, akik szétlőtték az olimpiai faluba az izraeliteket, ezek ott voltak bújtatva azon magad, mert hát bizony oda-vissza működik egy. Na, az előbb beszélgettünk erről a milyen jó baloldalinak lenni és lenyúlni a nagy pénzeket ugye különböző projektek során. Nincs ez másképp egyébként Kanadában sem. Óriási felháborodás volt két hónappal ezelőtt, mikor kiderült, hogy ugye Ontárióban a betegpartonokat digitalizálják. Ezt úgy hívják, hogy e-health, elektronikus egészség, és ebből 1 milliárd dollár nyújtak szépen le különböző tanácsadók. Mennyi ez az a dollár forint? 170 forint. 170 milliárd forint. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan tanácsadók óránként például 300 dolláros órabérbe adtak tanácsot. Ez mellett elszámolták a ropét, meg a mogyit, hogy meg az ebédet, meg az üzemanyag költséget, minden egyébként. Ha óriási volt a botrány, tényleg, tehát most már ez politikai kérdésé fajul olyannyira, hogy bizony a következő választásokra ez egyáltalán nem fest jó képet, ugye a most kormányzó liberálisokra. És le is mondott, hogy az egészségügyi miniszter, akinek az egész a számáján volt, a David Kaplannak egy bocsánat, kapasztolkom, igen, csak illetőország. Tehát meg voltak ott azért ezek a, meg vannak ezek a lenyúlások, úgyhogy nem különböző, és annyi van, hogy sokkal több pénzről tartalkoznak. De ez a David Kaplan, ez egy jellemző álljani, ez a Kaplanban nem tévedek. Meg lehet nézni egyébként a Wikipédián az önélet rajta. De ő legalább lemondott. Ő lemondott. Tehát az viszont tény, hogy ott valóban, hogyha valaki felelős, az lemond. Hát meg ilyen szabályok is vannak, ha jól tudom. Nem tudom, hogy Kanadában, vagy az Egyesült Államokban, hogyha valami nem működik, valami a közszolgálat, akkor egy darabig várnak, hát kiteszik az illetékesnek a képét az helyi újság, vagy nap miatt nem működik a közlekedési lámpa a sarkon. Nem személyiségi jogok, meg úristen szegény, meg azonnal vegyék ki, hát ott meg ez a dolgot, ne? Hát tulajdonképpen nálunk ilyen videóvetítőket kéne kirakni mindenhova, ami ugye az országot mutatná, mert szinte már lát valami, nem? Nem, gondolod, hogy van egy ilyen lerohadt valami, tehát itt, ami összedőlt gyár, vagy akármi, nézzet, hogy úristen, és mellette van egy kivetítő, ami az ország másik végén egy másik szép hagyjárat, vagy egy közlámozvasodat mutat, hogy ott meg ez a szar, látogasson egy őrbe, üdvözöljük Dávont, akármi. Úgy se jobb, mint én. Egyébként azt nem akartam kérdezni, hogy a hollandokból volt, Hollandiából volt az a videó annó, amikor ez a diskusszion pedofil gyerekeket a amikor láttam azt a videót, de érdekes módon egyébként nincs ez másként ott nálunk sem, mert most az van például, hogy ugye az örökbefogadás már biztosított homoszexuális párok számára is, sőt úgy, hogy korábban az volt, hogy amíg van heteroszexuális pár, addig ők kapnak gyereket, és a homoszexuális a végére kerülnek. Most már az van, hogy homoszexuálisokkal a heteroszexuális párhuzamos elválásban részesülnek, és sor kerül rájuk. Most ez sokaknak nem tetszik, hallottam nagyon-nagyon sok ellenvéleményt, hogy ezt azért a muzikát nevelnek, meg különböző tanulmányok vannak, és hasonlók. Olyan lobby erejűje van már a homoszexuálisoknak Torontóban, illetve Kanadán belül, de 2014-ben a legnagyobb húzi felvonulás lesz Torontóban, de az idei se volt semmi, tehát Kentelberi pedig más, mint a San Franciscoi, hogy például olyan dolgok, szép lassan történnek ám ezek a dolgok lépésről lépésre, hogy az elején még csak ezt gondolja, akkor hogyan lehet örökbe fogadni, és akkor ugye kezdődött az a közös élettársi kapcsolat, aztán házasság, aztán egyház által ismert házasság. Egyházak hogy jöttik rá? Vannak olyan egyházak, ahol összeállít. De elég, hogyha egy-kettő van, érted? Nem a katolikus egyház gondolom. Az például Torontóban a Church Street, tehát a Templom utcá a buzi negyek előtt közöttek van. És rengeteg templom van, ahol szentet neváljuk. És ott is olyan felvonulás van, mint San Franciscóban, hogy annyira tudtán folytatni egy aktus? Na, én ezt láttam azokat a felvételeket, teljesen megdöbbentem. Ilyen még nincs, viszont, ami nagyon érdekes, ugye, ahogy mondom neked, a lépésről lépésre egyre erősebb a devianciát, például olyan, hogy tavaly felmentette olyan buzitálónokban résztvevőket, akik mesztelenül jelentek meg. A bíró azért mentette fel őket, mert volt rajtuk cipői zokni. Majd mettői buzi volt. És idén én rengeteget láttam ott a felvonuláson, lehetetlenség kikerülni, mert egész Torontóba zajlik. Például elhajtottam a az egyébként felvonás szintelétől messze fekvő vonatpályokból mellett, és ott egy teljesen messzelő nő testfestésben, tehát ilyen kibont fingálva testet, de messzelen. Legalábbis ezt mondja, és a bíróság felnő. Tehát így lépésről lépésre tud apránként megváltoztatni a törvényeket. Tehát ez zajlik. Ugye most ugye a miniszterelnök helyettes Ontárióban nyílt a homoszexuális férje van, és így a lobby az már is jelen van a kormányon, tehát több kormánytag például nyíltan homoszexuális, tehát ezzel nem állultam a titkot, úgyhogy így a lobby tevékenység is sokkal erősebb. Tehát például, amíg nekem fogászatér meg a szemétkötér, és ez nagyon sok spontánjának siker szemét, fizetnem kell, addig például nem változtató műtétek, 60 ezer dollár, azok a kormány által finanszírozhatnak. Most röhögjed, ez Magyarországon is így van, de nem változtató műtétek 100%-os TV támogatással sújtják, úgymond. Így van, jól van, és ugyanakkor például egy beszélkedett terhességnek a kezelése, ez nem teljesen ingyenes. Milyen érdekes dolgok ezek. Mondhatom azt is, hogy az új PTK-ból kivették azt, hogy házastársak hűséggel tartoznak egymásnak, mert nem értelmezhető és alkotmányellenes. Hát ez most gondoljunk be, csak nekem hát azon jutott eszembe, hogy... Azok, akik alkotják, azok nem tudják értelmezni. Gondolj bele, hogy mondjuk a Német Alkotmánybíróság hozott volna 41-ben egy ilyen törvényt, hogy a becsületem a hűség felirat az alkotmányellenes, mert nem értelmezhető. Csak az összes eszeszhatóna, hogy hirtelen vakarodja le magáról. De hát nem. Na nézzük csak, mit jönnek a nácik, mert természetesen nácik nélkül nincs Bombagyár Rádió, még az utolsó alkalommal se. Terrorista akcióra készültek a cseh neonácik. Dél-csehországi kiképző táboraikat a közelmúltban leplezték le és számolták fel, írta a Mladá Frontad Mes című liberális napilap csütörtökön. A White Justice, azaz fehér igazságosság elnevezésű szélsőséges szervezet hosszabb ideje kiképző táborokat szervezett Dél-Csehországban, ahol a résztvevőket közelharcra, embereleni küzdelemre, diverziós és gerilla tevékenységre képezték ki, vallotta be a rendőrök előtt az egyik szervező. Többek között azt is állították, hogy a tervezett célpontok között elsősorban magas beosztású zsidók és vízi erőművek szerepeltek. A szélsőséges szervezetből néhány hónapja szivárogtak ki az első értesülések, amikor az interneten olyan videók jelentek meg, amelyeket katonaruhát viselő férfiak vívtak fegyverekkel és késekkel közelharcot. Később kiderült, hogy a táborokban volt hivatásos katonák adták a kiképzést az érdeklődőknek. A társadalmi rend megváltoztatása volt a célunk. Nálunk demokrácia van, de mi jobboldali szélsőségeseknek tartjuk magunkat, mondta a hatóságoknak Lukasz Sedlak, cseh hivatásos katona, aki a kiképző táborok egyik szervezője volt. Én személyesen több mint 30 embert képeztem ki, megtanítottam őket a közelharcra, hogyan kell küzdeni fegyverrel vagy anélkül, hogyan kell előkészíteni a diverziós akciókat és a gerilla háború, idézi Szeglacsek vallomását egy cseh napilap. Mit szóltok ehhez? Ott is vannak csehek nyilai. Műfajon már felvállalták. De mire vállalják, hát nem bűncselekmény. Tudtél? Most én mondjuk tudom, hogy kell mit tudom valakit hátulról leszúrni, hát azért meg elmondom mindenkinek, az nem jelent semmit. Hát igen, valóban nem lehet. Ha már célpontjai vannak, akkor már az... Tehát most na, mi értelme van vízerőművekkel például? Hát komolyan mondom. Környezetvédelem? Az már, de mit csinálsz egy vízerőművel? Tehát az azért nagy. Ja. Azt a robbantani akkor oda, hogy iszonyatos mennyiségű robbanóanyag kell. Ja. Házilag előállítanám már eleve kérdéses. Hát attól függ, milyen jellegű az a vízerőművel. Ha valami duzzasztogás van, akkor elég csak egy megfelelő helyen. Hát de oda kell jutni, és az fegyveresek őrzik, tehát az sem egyszerű. Tehát azzal kezdődik, hogy lerohanod, lenyomod az őröket. De nem olyan egyszerű. Azt mondom, hogy igen, küzdeni kell az agymosás ellen, meg a tényleg vannak olyan szerint dolgok, amelyek szerint találkozom odakint itt is nap, mint nap. De azt mondom, hogy elmenni ilyen irányba azért az se jobb. Hát vagy, hogyha megyünk, akkor menjünk egy pár ezen, és akkor rend legyen. Lehet, de milyen eszközökkel, mert a célok azok oké, hogy rend legyen, meg értékek legyenek egy társadalomban, meg devianciák legyenek. Teljesen mindegy, hogy milyen eszközzel, hogyha az eszköz alkalmas, akkor meg tudod valósítani. Tehát ha te kitolod, hogy kőbaltával megmondjuk a rendszer, és kidolgozod, és működő, akkor miért ne? Hát nyugodtan. Csak akkor olyan legyen, és ezt mondtam a Budaházinak is, ezért sértődött meg, hogy te figyelj, küzdjél meg egy értelmes célt a meglevő eszközöknek. Tehát lehet olyat, hogy mit tudom én, elfoglalsz egy minisztériumot, de azt, hogy kimész a nemzeti ünnepeken egy kicsit haigálni, meg rendőrt anyázni, lehet ilyet persze, csak minek? Semmi értelme. Hát most már azért azt kell nézni, hogy itt most már nincsen utcára vonulás idehaza, mert feltűnt egy olyan erő. Elég komoly háttéregyisztetés volt. De feltűnt egy olyan erő, amiben az emberek bíznak, meg hisznek, és ez nagyon jó, és ez a helyes járható út. Tehát ugyanúgy, én ugyanúgy elítélem a miszisztágai muzulmán terroristákat, az 17 fiatal, akik ott fel akarták robbantani a színentához, meg mit tudom én milyen helyeket, ártatlanokat gyilkolva le. És ugyanúgy elítélem azt a devianciát, amely ilyen ellenreakciókat vált ki egyesekbe, akiknél elszakad a célnak. Tehát azért ne szakadjon el a célnak. Hiszek a teremtőnek abban az ősi akaratában, hogy a világ az egy megbonthatatlan, hogy elindul egy negatív folyamat egy társadalomba, akkor lesznek olyan emberek, akik ezt ellensúlyozni igyekeznek. Lesznek nagyon radikálisak, meg lesznek olyanok, akik szépen lassan ellensúlyozni tudják, és én ezt az utat szeretném. Hát majd meglátjuk, én is nagyon szeretném egyébként, csak az a baj, hogy amikor ilyen ellensúlyozás beindul, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy hip-hop eltűnnek ezek az erők, amelyek a társadalmat bomlasztják. Az bizony általában a csúnya fekete egyenruhákkal jár együtt, még az inga visszarendülés megáll a nyugalmi pontba. Ilyenre már láttunk példát. A filozofikus bombagyár. A filozofikus bombagyár, tehát én mindig is mondtam, tehát amikor én azt mondom, hogy kedves XY, ti meg lettek ölve. Ez nem azt jelenti, hogy én most hívok embereket, vagy én oda megyek és megöllek titeket, hanem azért, mert csináltatok valamit, és ez annyira föl fog háborítani embereket, hogy megölnek titeket, vagy fölgyújtják a boltotokat, vagy akármi. Tehát például, amikor a Holland Rendőr utcában fölgyújtották azt a jegyirodát, ez nem azért volt, mert hogy valakihoz volt kedve, hát azért tettek valamit. Az egy ellenreakció volt. Nem kellett volna reakciót felmutatni, és akkor nem történik ilyen mai napig hittiznek miatta, hogy ott mi történt, mondjuk szerintem abból ugye elég jó sikerült visszavenni az arcukból a Holland Rendőr utcába, de azt már a bombagyár múltja. Jut eszembe egyébként az ilyen bombagyár múltjáról, aki tájékozódni szeretne, az még mindig lecsaphat a bombagyár DVD-kre az első és második egyaránt, már csak azért is, mert ezekben a bombagyár DVD-kben áll jelenleg a bombagyárnak a teljes pénze, mert hogy ugye még azért a visszisítót azt eljuttatán Gázába, még azt, hogy meglátjuk, hogy hogyan, de hogyha nem veszítek meg a DVD-ket, akkor nem juthatjuk el. Mert nem tudunk hozzá például alkatrészt sem venni, mert még nincsen teljesen kész. Vegyetek DVD-t a tomcatpolo.hu, és itt jegyezném meg, hogy a tomcatpolo.hu az továbbra is működik. Tehát nem kell azt hinni, hogy én bezártam a Terespiruti boltot, akkor kész faszni is póló, de van. Tessék rendelni, lehet postán rendelni, és lehet bankkártyával fizetni, amivel igazán nem drága a kiszállítás, hiszen a kiszállítási díjnak 90%-a az a utánvételek is egyedekből ered. Na nézzük, mi történik idehaza közben. A Monoki modell után egy újabb extrém ötlet valósulhat meg Magyarországon. Mak község polgármestere Rácz Róbert a jövőben megvonná az egészséges emberektől az átmeneti segélyt, és pénzbeli segítség helyett arra összekelné őket, hogy a szükséges ételt termeljék meg kertjükben. A jövőben csak azok kapnának átmeneti segélyt, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy először magukon segítsenek, konyhakertjüket megművelik, baromfit tartanak, saját maguk számára megpróbálják a megélhetést biztosítani. Ha nem sikerül, akkor esetleg az önkormányzat is segíthetne rajtuk, avassa be a stopot részletekbe rátszó be. Dr. Kollágy György alkotmányjogász a stopnak arról számolt be, egy helyi önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabálya, ez esetben a szociális törvénnyel, így jegyezném meg, hogy a stopnál ennyire tudnak fogalmazni. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium sajtóosztálya a stopot arról tájékoztatta, hogy a tervezett rendelet megítélésük szerint alkotmányellenes, mégpedig azért, mert az nem tartalmazhat a szociális törvényben nem említett, a szociális rászorultság fogalmával szorosan összenem függő feltételeket. Egy ilyen önkormányzati rendelet szabályozás éppen a legnehezebb helyzetben levőket fosztja meg a támogatástól. A kezdeményezés mindezek alapján nem támogatható. Itt kérdezném meg, hogy én mikor kapnék segélyt? Tehát mondjuk, hogy becsődül a boltom holnapra, tényleg nem tudom, hogy mit kezdenék, hogy mondjuk kérdez az apát és lefoglal mindenemet, mert ilyen történhet, akkor én mit csináljak? Tehát van egy ilyen hivatal, ahol bemegyek, hogy te figyelj, hogy semmi jövel elmem nem maradt, kétségbejtő helyzetben vagyok, és basszátok meg, adjatok pénzt. Melyik ez a hivatal? Igen, de ez azt kellene még hozzátenned, hogy egy zsidó cigány vagy. Ezt hozzáteszem, az nem gond, de alapvetően, de tényleg, melyik ez a hivatal, amelyik ilyennel foglalkozik, hogy nincs pénzem, adjatok. Tehát ezt milliószor halljuk, hogy vidéken a segélyt azt így osztják, hogy csóró vagy, kapsz pénzt, vagy szociális kártyát. Az is munkanélkül segít kapsz, nem? Úgy emlékszem, hogy szabályok valahogy úgy vannak, hogy x idővel ezelőtt kellett, hogy legyen x idő belül kellett volna, hogy legyen x ideig tartó munkaviszonyom. Na most nekem munkaviszonyom pont azért, mert 2004 óta pólózók, előtte ezek elég is farcba dolgoztam, most már elédült a mindenféle 3D grafikákat és ilyeneket. Tehát nekem rendes, hivatalos munkaviszonyom szerintem olyan 99-ben volt utoljára. Ami tényleg olyan, hogy elszámolható, és azt sem tartott sokáig. akkor te a perifériára kerülsz barátom. Lehet. Érzel az őszintén. Sőt, nem is szerepelsz a statisztikákban. Nagyon remélem. Éppen egy jelentéseket írulod. Igen, és külföldön kinek szólok? Tehát Kanadában, hogyha nem megyek, mint Schrödinger, akkor ott mit kell csinálni? Menekül státuszra kell, tehát az is azon nincs, hogy menekül. Milyen menekülök? Esek? Milyen menekülök? Tudom, hogy föl tudsz mutatni valakit, meg akarom gyilkolni, meg akarom gyilkolni. Tehát ismerek olyan szemét, aki felmutatott, ott megérkezett Kanadába, bemutatott, hogy kért menekül státusz, majd bemutatott különböző újság cikkeket Magyarországról, ahol benne volt ugye a neve kezdőbetűi, tehát a J.K. És akkor bemutatta a bírónak, hogy abban ő szerepel, és abban a cikkben éppen J.K. az egy kurva volt, akit a speciál üldözni Németországban, tehát az életére tör, mert az most szabadult a börtönből, és üldözik rá. Tehát itt nem kell arra gondolni, hogy humanitárius menekült vagy, vagy hát itt van, gyilkolják az országodba a fasztádat, vagy bármi ilyesmi, hanem egyedi elvírálás van. Tehát te oda kimész, és azt mondod, hogy téged itt a hatalom üldöz. Meg mondjuk azt mondom, hogy te most, de 500 szó voltak eljárás alá, mindegy szar jogtalanul, egyszer nem tudtak elítélni, basztogatnak, lehallgatnak, ez nekik ez jó? Hát ez nem kezelhetőnek tartom, azért nagy pincs lenne, nem? Hogyha te megkapnám a menekülést. Kimegyek a Vidóriába, persze. De most várjál, kimegyek a Vidóriába, és megkapom, és akkor kapok pénzt? Vagy hogy? Hogy ja, nekünk van, vagy ilyen? Welfare-t kapsz, tehát welfare-t kapsz. Minden lejutatásra. Tehát, hogy fölváltalom a kényszerűsítettetásra. Mondjuk ezen gondolkoztam már korábban is. Segítik a leszeletet. Ismerek olyat, aki oda megy, elnyeri, hogy üldözik, megpróbálják a módot fogja a házára, majd hazajön. Mm-hmm. És mivel ott elrendezett a címe van, szemlélnek utána, azt a segít át is transferálja egy Magyarországra, és nagyon szépen él. Very good idea, köszönöm szépen. Gyerekek, ezt csináljuk meg. Egyébként ezt meg fogom próbálni viccen kívül. Mm. Erről már nem fogok írni a bombagyáron, de azért elmondom, hogy meg fogom próbálni. Ezt a járjanak utána, hogy tényleg megpróbáltam-e. Hogy mint ahogy? Nem tudom. Viszont zenélünk egyet, mit szóltok? A kép össze áll. Egy keresztre egy vén, a jól beszolgál. Álmodban is, csak fejted és fejted. A válaszok tudod, egyre közelebb leszek. Átéltem százkor, minden volt. Jól nap nevet rám, hol meg a hold. Voltak napok, és voltak helyek. Nevetem kéne, de már nem merek. Volt már olyan, hogy áthatott. Minden szabad, minden mondatod. Már tudom, majd visszatér. Mindenkivel csak annyit ér. Átéltem százszor, minden volt. Hol a nap nevet rám, hol meg a hold. Voltak napok, és voltak helyek. Nevetem kéne, de már nem merek. Táncolunk, csak táncolunk. elég szerencsétlen sorssal megvert adás az, az utolsó, hiszen el kellett hagynunk a napos oldalt, ugyanis lezártak, átköltöztünk a szomszédos Kalifornia kaféba, ahol egyébként szintén nagyon kedves magunk fajta srácok szolgálnak ki, bár egy multi cégé természetesen a hely, én azért szoktam néha ide járni, és itt ülünk, az alja a szokásos, körülöttünk mindenféle juppik, meg hippik, meg mindenféle kávézak, meg cigiznek, mi nem cigizünk, de veszik nem úszom meg a cigizüstöt. Na, politikai okokból nem fogadja el a Budapest díszpolgára címét Grosics Gyula, az aranycsapat egykori kapusa. A közismerte jobboldali érzelmű Grosics azzal indokolta a döntését, hogy szerinte egyedüli jobboldaliként díszpintnek érezte magát a többi kitüntetett mellett. Van benne valami, hiszen itt van a lista, ilyenek, hogy Bálint György, Eszterházi Péter, Ferge Zsuzsa, Finta József, Fischer Ádám, Glasz Ferenc, Grosics Gyula, Gyurkó Hendrik, Irk Ferenc, Zoltai Gusztáv, Mérai Tibor, de most nagyon finoman fogalmazott, ha úgy mondta, hogy hát ő az egyetlen ő jobboldali a társaságban. Más szempontból is megfelelne egy szűrőfeltételnek, de ezt most nem adjuk. Azt nem tudom, hogy hogy lehet például Budapest díszpolgármestere, vagy na, tessék, szép szó, nem? Mert ilyenünk is van át. Freud ide tetszik. Szóval, hogy lehet, valaki, hogy lehet Budapest díszpolgára például az a Zoltai, aki munkásfő parancsnokként részt vett 56 az 56 utáni megtorlásokban, majd kapott egy kitüntetést az 56-os értelmeiért és között, hogy egyébként szerintem ez teljesen jól összefér egymással, nincs ezzel semmi baj. Most meg díszpolgárja, nem kérdeztem semmit. Na de ezt ugyanúgy lehet, mint ahogy a Gergényi is kitüntetést kapott, ugye annak idején emlékszünk rá. Csak szók koporsójára szögejét föl hamarosan, ezt kívánom neki. Mit lehet még kívánni a Gergényinek? Az élve legyen a koporsóba. Talán ennyi. Mit hajna úgy? Nem tudom, de neked viszont kívánom boldog születésnapot. Ó, köszönöm szépen. Ja, és ha már erre itt vagyok, akkor az én kitüntetésemet is átadom. Ó. Én nyakom alul. Kérem. Tűha. Akkor figyelj, ki leszek tüntetve élőadásra. Érzem. Turulós kis nyakon függő. Én figyelj. Jó, ide aranyos. Ez az magyarnak. Remélem nem utasítom vissza. Nem. Már lesz, hogy nem vagyok igaz, de köszönöm szépen. Ú, de aranyos. Köszönöm szépen. Valamint, de várjál, mert én azt mondtam, hogy nekem is kell valamit adnom neked. És ez meg neked kitüntetés. Olyan. Hűha. Csak azért, mert most vagy itt, mert te ilyen ideiglesen hazánkban tartózkodóként. Fogad a picsába tettem. Figyelj. Jó. Figyelj. Formány is esetben karácsonykor szoktuk átadni, de most ugye nincs karácsony. Ez egy bombagyergyűrű. Wow. Közösség aktív tagjainak. Egy nagyon szép ródiumozott gyűrűcske, és van rajta rovás írással, egy hazádnak rendületelő légyhíveú magyar, belül pedig az, hogy bombagyár 2009, hát természetesen van 2007-es és 2008-as is, Kecsének például 2008-as van, nekem 2007-es, és a többit majd évvégén kiosztjuk. Erre meg vagyok pakolva. Jó, hajrá, gratulálok, köszönöm, mit tudom? Gratulálok hozzá, szerintem. Díszpolgár, vagy díszpincs, vagy nem tudom, mi vagy te. Egyébként meg tudom érteni a mert ha jól emlékszem, akkor olyat is lehetett hallani, hogy őt már, hogy van ilyen nemzet sportoló, mint ahogy a nemzet művésze kitüntetés, meg hát egy ilyen elismerés, amiről ő már talán harmadszor marad le. Tehát, hogy mindig próbálták, hát, és akkor tulajdonképpen lassan elérünk oda, hogy mindig lecsúszik róla. És akkor most egy ilyen bagásba meg be akarták sorolni. Úgy, mint a Vizentál a kivégzésekről, tudod, de pont mindig ő volt a századik, és visszazavarták. Én nagyon sajnálom egyébként, és nagyon tetszett, ahogy ő ezt a televízióban elutasította, tehát ott kifejtette, hogy miért. Én úgy gondolom, hogy teljesen egyet tudok vele érteni. Egy dologban tévedett Grosics úr, hogy azt mondja, hogy a Sztálin és bolsevik bandája még ma is díszpolgár, Sztálin már nem. Csak a bolsevik gondol. Újabb tagokkal bővül, tehát most mit mondja ezt a Eszterházi, meg a Ferge Zsuzsa, meg a Glasz Ferenc, aki azt mondta, hogy a magyarok, hogy is mondta, hogy görbelábú banditák vagyunk, vagy mi a tököt mondott az a szemét láda? Meg hát igen, meg a Zoltai, jó, hát best of all. Komolyan, Demszki magának mikor fog díszpolgárságot adni, erre leszek kíváncsi, mert én borítékolom, hogyha leköszön, fél éve éven belül megkapja. A tarlós. De egyébként az is tetszik, hogy a közgyűlésen egy ilyen címről, tehát ami tulajdonképpen a valamennyi budapesti lakosra tartozna, ugye, erről zárt ülésen döntenek. Mert az, hogy esetleg ugye nem nyilván a szavazáson, meg nem úgy, hogy na most akkor őt megszavazzuk-e, és akkor ki, azt még meg tudom érteni. De azt, hogy zárt ülés az ugye az, hogy nem engednek be oda senki. Meg nem tudhatod, hogy kinek szavazom. Ez a lényeg. De hát ha megszavazták, akkor a többség erre szavazott, már pedig ez a jobboldaliakat is jelenti. És nem is válaszoltak ilyen kérdésekre. Itt van egyébként a cikk végén, hogy a közgyűlés zárt ülésen szavazott, a döntésről szóló MTI beszámolóból nem derül ki, hogy a jobboldali ellenzék támogatta-e. A jobboldali ellenzék meg nem gondolta úgy, hogy ezt nekik el kéne mondani, hogy támogatták-e. Hát a Grosicsot biztos támogatták, arról is szó, csak mondjuk amikor hát... Hozzáteszem egyébként, hogy úgy tudom, hogy most éppen nincsen a liberális többség a fővárosban, rosszul tudom. Ott azért volt szükség ezekre a kivágónékra. Emlékszik valaki a kivágóné nevére egy néhány hónap távlatából? Hát hosszú a memóriátok, szerintem hogy körbe kérdeznénk itt a California Caféba, hogy szerintetek ki az a kivágónék? Szabonás erejéig és egy virágcsukor átvételéig minimkásőr, vagy mi volt? Jávósor, vagy valami ilyesmi volt? Valami. Ő is egy ilyen három terv, valamilyen, valamilyen kategóriában esett. Nem tudom, hogy ez a romlottság mértékét jelzi, vagy minden. Én azon csodálkozom egyébként, megint egy kicsit jobbikozni fogok, de utoljára van rá lehetőségem, hogy a Jobbik, az tudjuk, hogy milyen szinten nem tudja átvilágítani az embereit. Tehát kiderült már ott helyi elnökről, hogy MSZP tag volt, kiderült már egy más rovott múlt gárdistáról, jó, szerint most hagyjuk, mert ő a szégyentől lett öngyilkos, mert ő tényleg ezt ezen akar túlépni, de kiderült, tehát nem lehetett volna gárdatag. Most arra volnék kíváncsi, hogy olyan hány 3x3-as van a Jobbikban, akiről nem tudunk, akiről föl se tételeznénk, mert pont az a dolga, hogy ne lesen volt. És milyen pozícióban? Nem is ez a kérdés igazából, hanem. De most mindent valaki kitalálja, bocsánat, nem a Novák előnyre gondolok, mert a korából kifolyólag nyilván nem volt 3x3-as. Nem, de más még mi zárja ki, hogy nem volt? Honnan tudjuk, hogy nem volt? A kérdés az, hogy ki fog nézni azokat az ügynöket oda, mert nem hiszem, hogy a Jobbik szeretné, hogy oda menjenek. Persze, nem oda küldik. Nem erről az szó. Igen, oda küldik, és a Jobbik nem tud ezzel ellen mit tenni. És nem kell feltétlenül 3x3-as állománybeli akárki legyen, tehát ez egy sokkal tágabb oldal, ezt fogja támadni. Arányszámaiban szerintem körülbelül ugyanúgy konvergálnak ott is a dolgok, mint az összes többi pártban, amelyik ugye az MSZMP megszűnését követően létrejött, mert teljesen mindegy, hogy mert ez szerintem még az MSZP-be is ültettek be olyan embereket, akiknek ez vagy köze volt, vagy mondjuk ők voltak az irányítók. Ezért mondtam azt, hogy az igazi rendszerváltás ott kezdődik, hogy az ügyrakták teljesen nyílt a tételével, és akkor lehet azt mondani, hogy akkor lehet elszámoltatni embereket. De addig nem, mert igazából most a régi rendszerben mindenki, hát aki egy kicsit tájékozott, akkor azt tudja azt, hogy beszervezni, hogy pártagot nem lehetett. Az le volt írva, hogy pártagot nem lehetett beszervezni. Ezt nem annyira tartották, hogy még a sofámat is akarták. Nem tartották be, de alapvetően ez volt az egyetlen egy ilyen. Ez a házi nyúlra nem lőünk című mondáshoz hasonlítható dolog, de azért gondolkodjon el azon mindenki, hogy abban a régi rendszerben, amikor csak útlevelet lehetett kapni. Írta a laptop, hogy a számítógépet veszélyben lehet. Pedig vigyázz, attól gondolsz. Szóval az a helyzet, hogy én úgy gondolom, hogy abban a rendszer, tehát még a régi átkosban, amikor ugye útlevelet is csak elég körülményesen lehetett kapni, azért ne gondoljuk azt, hogy akik mit tudom én ilyen soros ösztöndíjakkal meg egyebekkel kimentek, hogy azoknak esetleg nem volt-e véletlenül valamilyen köze. És mint tudjuk, bizonyos emberek más pártokban ücsörögnek ilyen külföldi iskolai utak meg egyebek után. Hát én nem vagyok róla meggyőződ, vagy esetleg ők valahova, valakikről, vagy valamiről nem tettek eljelentéseket. Erről eszembe jut, amikor a Nagy Feró még annak idején a 80-as években kint járt Münchenbe egy rock fesztiválon másokkal együtt, ilyenekkel, mint például Magyar Bálint, Demszky Gábor, stb. Akkor még büszke egyetemista, meg éppen érettségizett, mit tudom, nekik is pöcsök voltak még, most már nagy pöcsök, és hát neki ki volt számolva, pontosan bele volt fecsételve az útlevelébe, hogy öcsi, ennyi napot lesz az NSZK-ba, utána húzom haza, meg börtön. És hát ő húzott haza, meg pedig igencsak sietve, lélekszakadva, hogy a vonatot elérje, és így integettek neki aki a magyar, hogy te egyébként nem jöttök, tehát nektek mi van a leveletekben? Á, mert mi most átugunk Amsterdamba, aztán lerúgtunk Londonba, meg át ide, meg New Yorkba, meg és körbe utazták a fél világot. Egyrészt volt rá pénzük, másrészt megtehették. Jó, ahol vannak most, az nyilvánvalóan implikálja azt, hogy nekik honnan volt pénzük rá már akkor is, és ugyanazért, amiért most ott vannak ahol, ez nem kérdés. Érdekes dolgok ezek. Milyen kényelmetlen lenne, hogyha ugye a különböző ügynöklistákat, meg az egyéb ilyen annó félig meddig ledarált anyagokat kitennék közszemlére, és akkor mindenki elcsodálkozik, hogy jé, nem csak azon az oldalon vannak tele, hanem a másik. Nem tudom, mi lenne? Egyből elkezdnék, hogy ez kom, mert a választás előtt le akarják járatni. Ez lenne. Tehát hidd el, most ad abszolútban a Vona Gáborról kiraknak egy ilyen bizonyítékot, hogy ő a mostadnak az embere már 85 óta, nyilván nem az, csak a példa kedvéért. Ha ez így kikerülne, és ide jönne a mostadnak a főigazgató, és meg mondja, hogy igen, mert én szerveztem be a Vona Gábort, és már az apja is részt vett a cionista mozgalomban, és a nagyapja az már 19-ben, és itt vannak a bizonyítékok, és itt a menóra, ami alatt keresztelték, vagy nem tudom, mit csinálnak vele, és itt a picsmája, én vártam le. Erre is azt mondanák, hogy nem, ez nem lehet igaz, mert ezt nem visszük el. Ez az a probléma, és pontosan ebből indult ki minden ilyen pártnál. Egy párt akkor ér el sikert, ha a szavazó brigádja, meg a társaság, meg hogy hívják ezt a maga az egész párt, ugye, hogy van megfelelően fanatikus és megfelelően egy irányba menetel. Hát nyilvánvaló. Na igen ám, csak egy irányba menetel, az is azt is magában foglalja, hogy bizonyos szinten fanatikusok lesznek, és mint ilyenek, nem kell ez párt egyébként, ezt ugye ezt elmondhatjuk egy egyház híveiről, vagy bármi csoport híveiről, nem fognak elhinni dolgokat, ami nem illik bele az elképzelt világképükbe, hogy úgy mondjam a cél világképükbe. Egyébként az ügynökökkel kapcsolatban pedig nem is azt látom veszélyesnek, hogy most itt beépülnek régi eltársak, vagy olyanok, akiknek kétes a módjuk. Igazából, hogy már a második, meg a harmadik generációs kitermelt ügynökökről van szó, tehát én például a seregbe találkoztam olyan emberekkel, akik ugye, hát ezt tudjuk, a hatalom átmentés egyik legsikeresebb története, ugye a hadseregben, ahogy a tábornokok átmentek a második. Én is külföldön tanultam egyébként, és el is várták ugye azt, hogy én szolgáljam őket. Aztán, amikor ők nyugdíjba mennek, visszafoglalkoztatják majd őket, tehát mindenféle szakértői megbízásokat kapnak az új generációtól, akiket ők neveltek ki. Tehát ez a hatalomnak egy ilyen fajta játéka meg kézben tartása. Itt a politikában is inkább például a Jobbiknak már attól kell tartani, szerintem, hogy olyan ügynökök fognak bekerülni, akik nem is gondolnák, nem is tudnak, nincs múltjuk. Hát ez az ügynök lényege, rá van írva a homlokára egy ügynök. Tehát azért mondom, megjelenik egy lista, meg lehet is, semmit nem oszt, nem szoroz. A tekintetben, hogy figyelni kell azzal, hogy kiket vesznek be. Tehát ilyen lista nem tudják lenyomni, nem is fogják hozni. Az ügynök lista, az mint jelenség azért létezhetett, mert annyira nyerekbe volt a rendszer, hogy nyugodtan le lehetett írni, mert tudták, hogy ez nem fog kikerülni, ez nem jut soha illetéktelen kezekbe. Ki gondolta, hogy majd 40 év múlva mi lesz, 30 év múlva, most se gondolnak rá egyébként. Le lehetett írni. Na most már óvatosak, mert tudják, hogy a rendszer megváltozhat. Most már nem úgy szerveznek be valakit, hogy ezt leírják. Hát eleve nem írják le papírra, mert minden írják le ott a számítógép, hogy már saját tűnik, nyilvánvalóan. Akármi. Még ha leírják a régi az volt a bicén a fedőnevő, hogy Dodó, érted, és akkor ez csak egy helyen volt nyilvánvalóan. A gépzi akamból. Na most, amikor az a nagy darálás volt, akkor ezeket a papírokat, amin az egyenlőség jelek voltak, ezeket próbálták meg totálisan megszüntetni. Na most azért képzeljük el, hogy akkor akkor sokan úgy biztosíthatták a hatalmukat, hogy én elképzelhető és tupira veszem, hogy nagyon sok helyen, és ez nem összeesküvés elméletgyártás, nagyon sok embernek a zsebében vagy a fiókjában ott lapul egy darabka ebből az összvalóságból, és ezzel tudnak bizonyos embereket kordában tartani a mai napig. Tehát épp elég az, hogyha valaki bemutott egy bizonyos karriert, most teljesen mi az élet bármely területén, ne felántán valakinek meglapulnak a zsebében olyan papírok erről az illetőről, hogy akár egy telefon, tehát figyelj, hogyha most ezt így valahova itt ki tapétáznánk vele Budapestet, akkor lehet, hogy téged mindenki. Hát, szolidan fogalmazunk, csak főrugna. Ez még csak a szép játék, mert igazán a mocskos dolgokat kezdődnek, hogy hát nem szeretnéd ugye, hogyha gyermeket te történne valami, vagy ha valakit félre akarnak állítani, akkor így félre állítják egyébként. Belegondoltok, hogy ez történtek a közelmúltban. Kiket állítottak félre, hogyan? Ezek mögött nagyon kemény fenyegetések vannak. Szólalj meg azért, hogy nem. Csak itt mutogatok, hogy ne üsd a könyököddel az asztalt, mert visszhangzik az adás minden egyébként. Egyébként sok esetben nem is kell arra gondolni, hogy ilyen ugye, mint a filmeken, hogy hú, most kinyírjuk, elgázoljuk, stb. Mert a leghatékonyabb eszköze mindig az a megsemmisítés, amikor úgy lehetetlenítenek el valakit, hogy totálisan hiteltelenné válik azon a területen, meg úgy általában mindenhol, ahol ugye ő eddig létezett. Tehát mondjuk egy jobboldali személy, akire nagyon sokan hallgatnak ugye a jobboldalról, illetve még mások is meghallgatnák, meg komolyan mennék azt, amit ő mond, ezt az illető személyt elhiteltelenítik, nevetségesség teszik, stb. Akkor egy időt, amikor jól van, mondjad. Ez a karaktergyilkosság. Ez a legnagyobb probléma a jobb oldal egyébként, hogy nagyon hiszünk mi az összeesküvés elméletekbe. Van, amikor sokkal egyszerűbb dolgok állnak a háttérben, és nem kell felülni ilyeneknek. Én szerintem az ember a tettei minősítik, tehát hogyha valaki kitartóan, hozamosabb időn át a jobb oldal felé tendál is, és szónokol, és tesz, és aktív, akkor az nem fog ártani az a összeesküvés elméletet gyártó szerint, akik ők küldtek, vagy hát oda küldték mondjuk a Jobbiknak a soraiba. Tehát miért ártanak annak az oldalnak, amelyik ők küldtek? Szóval ez az én kérdésem, húzamosabb idején, mert aztán rövid ideig oké elmegy. Látjátok, és most hagyjuk abba a rádiózást. De minden még van egy hírünk, Pozsonyi Ádám, aki már többször volt a rádiómban, belekerült a lapokba. Könnyű megsemmisítésre szólítja fel olvasóit a Demokrata egyik állandó szerzője, Pozsonyi Buczó Ádám. Spió György, Kondrát György, Nádas Péter, Eszterházi Péter és Beker Iván műveinek megsemmisítésére tett javaslatot. Szerinte ezek az írók gyilkosaink, és mérgeiket ki kell iktatnunk szervezetünkből. A szerző publicisztikájában arra szólítja fel olvasóinkat, hogy alakítsunk kis házi kommandókat, 3-4 fős csoportokban frissüljük át a könyvtárakat, és lopkodjuk ki, majd semmisítsük meg a ballik hazaárulás és ízléstelenség tekély gócait. Ha kicsempészés nem megoldható, tépünk a lapokba, firkáljuk össze, szellemi mérgezésre tegyük alkalmatlanná a futtatott senkiházi mocskait, mint hazaárló médiánk minden szinten propagál. Igen, ez a Buczó. Rosszhiszemű és agyilag sérült, aki ezt komolyan veszi, reagált Benzsik András főszerkesztő a Stopp érdeklődésére, utalva a Népszabadság hétfői cikkére, amelyben több hasábot szenteltek az írásnak. Ez a stílus a liberális fukasztó, így örülök annak, hogy ugrottak rá. Szerinte az, hogy Pozsonyi írását valaki komolyan veszi, az a gyűlölet kampány kezdetének a jele. Hajrá, Buczó! Most mit mondja? Ismered, amikor a cilányban melyik megfelel, hogy mi teljesen két irányba szégetlen, mit hoztam ki. Igen? A faxot, ez a nyomtató. Igen. A videótékában tudod, hogy milyen filmük van a cigányokról. Megvan az a film, hogy a cigányok az űrbe. Nem, az nincsen. Akkor megvan az, hogy a cigányok a Marson. Nem, nincsen. Mi a filmük van? Van, hogy a cigányok dolgoznak. Nem, azt kicsit nem szeretjük. Jaj, de jó. Buli, akkor kezd laposodni, amikor már vicceket mesél. Hát, amikor komolyan vesznek ilyen kéleg dolgokat. Azért nem ártanak komolyan venni. De az a gond, hogy azért voltak, akik komolyan vették az ilyesmit. Hozzáteszem jogosan. Most nem tudom, mit mondjak. Tehát, hogy Buczó komolyan gondolta el. Tehát, amikor nem gondolom komolyan, akkor nem írom le. Viszont, ha leírom, akkor meg már nem gondolom komolyan. Miről van szó? Biztos vagyok benne, hogyha ez megtörténne, akkor Buczó nem mondaná azt, hogy te ez rossz. De ha nem történik meg, akkor se azt mondja, hogy rohadt árulót nem csináltátok, hogy a Buczó mégsem Kuruc Infóra ír. Egyszerű. Ne lehet, hogy ötörülnek neki. Ezért jó az összes. Hát, vajon ki az, aki lefizette a Buczót? Mi adtunk meg kétszer tíz zúgót, hogy itt legyen már egy csóró. Lehet, hogy épp az volt a lényeg, hogy ezzel foglalkozunk a helyet, hogy néznénk, hogy mi zajlik ebben a országban. Ja, ja. Minden esetre rossz hiszemű és agyilag sérült, aki komolyan veszi a bombagyárat, ennyit mondhatok. Bencsik András volt munkásőr szerkesztő. Hoppá, összeesküvés elmélet. Ő volt a munkásőr című lap főszerkesztője. Na és még egy érdekesség. Továbbra sem rendezte tartozását az adóhatóság felé Lang Györgyi. Az APEX pedig ismét nyilvánosságra hozta szégyenlistáját, amelyen már-már bérelt helye van a padödő énekesnőjének. A listára az adóhatóság már nyilvántartott 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező magánszemélyek nevét rögzíti. Tudom, évek óta szerepelek a listán, nyilatkozta korábban az énekesnő napilapunknak, most azonban a következőket mondta a telefonban, nem érdekel sem az adós lista, sem pedig az APEC, közölte ingerülten, majd lerakta a telefont. Lágy Györgyi! Köszönjük! Lágy meg én! Az az alap érdekesség, hogy nekem is van adótartozásom, rámverték, nem nagy, nem 10 milliós azért, pár százezres, de rámverték, többek között ezért kellett bezárni a boltot. Még egyszer mondom, a tomcatfollow.hu az működik, rendeljetek follow-t, ne ilyen döglök. Nem ez a lényeg, hanem körülbelül 3 hónapja tartozom, mint egy 400 ezer forinttal, ami azért nem olyan hatalmas összeg, csak nincs kedvem befizetni. És itt most a jellegzetes mozdulat jár ahhoz, hogy nincs kedvem. Kijött az APEC végrehajtani. Jó, oké, dörömböltek a bezárt bolt ajtaján, hála Istennek már elköltöztem, de azzal jöttek, hogy ők most itt a padlást is lesöpik ezért a 400 ezer forintért, nem csak a pólókat, elviszik a pultot, a hőprést, a számítógépet, aztán én meg ahogy tudsz. És itt jön az a kérdés, hogy most akkor mehetek-e az illetékes hivatalhoz, ha ez megtörténik, nem történt meg. Keressék tovább nyugodtan, hogy hol vagyok, semmi probléma, de ez is egy milyen történet már. Meg évek óta itt ilyen pár százmillió forinttal azt mondja, hogy hát engem annyira nem érdekel, hogy APEC. Ki kell lapátolni az országból azt, ami nem maradt, az a baj. Igen, erről van szó. Lehet, hogy amikor Bucó ilyeneket írt, hogy a szellemi kultmérgező könyveit kéne tönkretenni, nem akar, inkább a kultmérgezőket. Ez egyszerű. Rengeteg könyvet kéne elégetni. Égessük el őket. Az ilyen Lang Györgyiket, az a Spiró Györgyöket. Így gondozd a Spiró Györgyödet, ugye bár utalva az egyik hírhet címére. Ádám hozott még egy hírt, azt mondja, hogy most értesítették telefonon. Mi van a Fradival? Igen, a budapesti rendőrfőkapitány kijelentette, hogy a budapesti rendőrfőkapitányi ügyeket, hogy ugye 3 meccses stadionbezárás járt a Diósgyőr elleni cirkusért, és utána is megfontolás tárgyává teszik, hogy biztonsági szempontból lejátszható-e a meccs, és mindig a meccs előtt fogja majd eldönteni a rendőrség illetékese, hogy beengedjék a szurkolókat, vagy nem. Na most, hogyha ott van, hányan vannak egy Fradi meccsen? 6-7 ezer ember ott van, a tévéosan már kevesebben voltunk érzem, mármint akik úgy tényleg. Tehát 6-7 ezer ember ott van, ők alapvetően Fradi szurkolók, ebben azért van egy kemény mag is, nem mind a kemény mag természetesen, de mennyi 500 ember lehet a kemény mag? Nincs, de persze sem adok. Mindegy, azért elég nagy balhét tudnak csinálni, és közlik felük, hogy egyszer mégis inkább menjetek haza, jó? Mert nem biztonságos. De ki nem biztonságos? Vagy mi nem biztonságos? Hogy döntik ezt el? Rájuk néznek, és ha mondjuk azt kiabálják, hogy hajrá Fradi, meg zászlót lengetnek, amit meccs előtt az eléggé alapvető dolog, akkor nem biztonságos? Vagy ha találnak valakinél egy bugylibicsket, akkor nem biztonságos? Vagy ha Fradi meccs van, akkor nem biztonságos? Leszik mosolyan, és a Fradi meccs van, az nem biztonságos szerintük. De például Nyíregyháza szurkolói is verekedtek másokat, vagy Vasaspályán is volt már elég sok balhé. Mégse hallottam miatt, hogy a Vasaspálya körül rohamrendőrök, meg minden túrók. Nem meglepő módon nem valami. Egyébként meg ezen a meccsen nem szabad, fönn vannak az interneten a felvételek. Mondták, hogy életveszélyes dolgok történtek meg, stb. Nem tudom, valóban nem szép dolog székeket is tudtak felgyújtani. Páram fölmászol a kérdésseit, túlzottan sok dolog nem történt, amiatt ezt a meccset félve kellett volna szakítani, és utána most jobbról-balról mindenki újból csőcserékezhet. Hát ha jól tudom, ott a maguk Fradi szurkolók is, ha nem kemény van is, ott csürgészte ezt a társaságot. Hát annyira nem csürgészte, de igazából az van már, hogy szerintem már mindenki egy felvonatok ki, ami a Fradi körül zajlik már lassan 95 óta. Volt már itt tüntetés, volt már itt petícióirkálás, Ferencváros szurkolók szövetségen alakult, minden hivatalos és törvényes út le lett játszva. Lehet most azt mondani, hogy ez szégyen, ami történt, és hogy nem Fradi szurkolók ezt csinálta, és hogy elhatárolódom. Most valamit csináltak, ennyi. Tehát tettek a szavak helyett. Tulajdonképpen miért tört ki a balhé ezen a meccsen? Meg mi történt úgy általában? A tévében annyit lehetett látni, hogy a Fradi srác már megint. Na hát, hát a tévében... 3 óra vezet, Diós Győr kivonultak egy csomóan a székház, ott volt egy kis könyvdeszfolyás, és visszajöttek. Tehát, hogy összességében minden olyan dolog generálódott, generálódott az emberekben, úgynevezett kemény hangban, ami például abban az emberben generálódott, vagy azokban az emberekben, akik a tévészékháznál is ott voltak ott. Nem azért tört ki a balhé, nyilván ezt mindegyen tudjátok a tévészékháznál, mert a Gyurcsány azt mondta, amit az már csak a gyújtógyomornak a legesleg vége volt, ott már előtte megelőzte nem tudom hány éves olyan kormányzás, olyan nemzetgyalázás, sárba taposása az embereknek, a kardinál, de ugyanezt történt most, és a Terry Robinson klubigazgató úgy viselkedik, hogy egy helytartó lenne. És mondom, ez csak a mostani, tehát a Kádi Felli, hogyha úgy tetszik, ezek a folyamatok nem most kezdődtek, 95 óta szétlopják a klubot, arra méltatlan emberek, nem volt, nem kérdem egy egész rádióadásból, hogy most arról kezdődik beszélni, hogy mi volt a kardinál. Úgyhogy ez egy kicsit másképpen megy, lehet Angliával például az, hogy bármivel, de például jó, hazabeszélek, de Firenzében, amikor a Vittorio Csaki Góri Média Magnás szanaszét lopta a Fiorentinát, akkor nem szórakoztak, hanem kimentek egy 20 ezeres ülőtüntetésre Firenzében, úgyhogy a polgármester is ott volt, majd megrohamozták a klub székházát, és a Csaki Górinak a villáját, és följutottak mindent. Tehát a fejlett nyugaton. Itt még ilyen nem történt, most berepült 10 görög, és befújták a meccset, és mindenki a szurkolókat veszi elő. Mondván, hogy nem szurkolók úgy, hogy ezek a folyamatok nem most kezdődtek, hanem 95 óta a fradisták mind a saját vezetőik, mind a külső erők megalázni igyekszenek a lehető legteljesebb mértékben. Bepillantást hallhatunk a fradi életébe, ami egyébként szerintem nem 95-ben kezdődött ez a történet, voltak itt már kinyílni is, nem véletlenül, de hát én nem értek a focihoz. De a modernkori klub kasszának a szétlopása az is már 95 előtt jellemző volt, de 95-ben, amikor Bajnokok Ligájába jutott a klub, és óriás lett, akkor főleg akkori pénzben milliárdokat ért az a Bajnokok Ligája szereplés, majd Debrecennel ellentétben ott 5 pontot szerzett a klub, Real Madrid, az Ajax és a Grasshopper szellem, akkor már a Szívós István kényelezte a vezetőség, szanaszét lopott a klubot. Tórgyán vezetőség az jobb volt talán? Ő pénzt vitt, bocs. Nem, ő nem elvitt, hanem a Tórgyán vezetőség pénzeket vitt oda. Tehát a Tórgyán az egy jó vezetője volt a Fradinak? Én azt nem mondtam, de ő pénzeket vitt oda. Tehát nem elvitt, hanem vitt, ami elég jelentős differencia. Annak idején mondjuk éppen a Ballik sajtó volt az, amelyik is fizett azért, hogy a Tórgyán a Fradihoz került. Tehát mondjuk azért Tórgyának is voltak érdekes dolgai. Ugye volt, amikor a Várszegi akarta megvenni a Fradit, ami aztán tudom nem következett be. Vagy nem következett be, a Várszegi megvette a Fradit. Két év múlva egy hasonló cirkusszal szállt ki, ami összeesküvés mellett ide vagy oda, megengedem, hogy egy megrendezett cirkusz volt, egyre többen beszélik most már, aki akkor azt mondta, hogy a pályára rohant egy csomó ember, meg lett egy pár saját játékos eléggé el nem ítélhető módon rúgdosva, és nem sok hia volt, hogy a székházban is folytatódjon a cirkusz, ott végül nem folytatódott, mit tudom én, az ellenfél edzőjét hátba rúgták, ezek nem szép dolgok, de ott is már egy két éves megalázás és gyűlölet halmozódott az emberekben. Várszegi gyakorlatilag megvette, nem tudta használni, nem tudta keresztül vinni a terveit. Félig meddig mondhatjuk, hogy tönkretette a klubot, utána pedig úgy szállt ki, mintha ott sem lett volna. Így vennek ezek a dolgok. Megállta és kiköpte, igaz? Gyakorlatilag így van. Na, a Bombagyar Rádió 84. és utolsó adását hallottátok, egy korszakot zárunk le ezzel, legalábbis én a részemről. Természetesen a Bombagyár közösség az azért a közösség, mert csak úgy nem fog eltűnni, nyilvánvalóan, hiszen csak tőletek függ, hogy ez folytatódik-e. Itt igazából az én döntésem áll a háttérben, hogy én nem szeretném folytatni a Bombagyárat. Mindenki ki fog majd találni mindenféle összeesküvés elméleteket, nem érdekelnek, személyen sokai vannak, hiszen nem szeretném az életemet ezzel eltölteni, hogy egy blogot írok és egy közösségnek egy másképnek próbálok megtalálni. Eddig nagyon jól működött egyébként, és én nem mondom, hogy a csúcson hagyjuk abba, mert ez a Bombagyár az utóbbi időkben lássuk be, ha nem is haldoklott, de már nem volt az igazi. Én azt hiszem ideje abba hagyni, de én biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb lesz egy másik blog, egy valamilyen másik formában egy közösség, aki ugyanezeket vagy nagyon hasonló értékeket fölvállalja, hiszen a Bombagyárnak is voltak olyan előzményei, mint a 90-es évekbeli Terror News, ahol én kezdtem írni, még 10 éves kis pöcsként, és ugye eltelt 15 év, és én ugyanazt hittem tovább a Bombagyárral és veletek együtt. Van egy felszerelés állományunk, mint például ez a mikrofon, ami előtt ülünk, ez magában egy 50 000-es mikrofon, halljátok is, hogy milyen jó minőséget produkál még ilyen zajos környezetben is. Van kameránk, van szerverünk, azért ezekkel kezdünk majd valamit. Itt kaptok majd egy búcsú cikket a Bombagyáron, és aztán majd hát lényegében majd közösen eldöntjük, hogy mi legyen. legyen, és azért vannak még félbehagyott dolgaink, amiket természetesen be fogunk fejezni, be fogok fejezni, de ez már nem egy nagy nyilvánosság előtt zajló cirkusz lesz, hanem aki tudja, az tudja, hogy mi történik utána. Viszont lehet, hogy így a 84 is kerek szám lesz, mint záró. Nem tudom, miért pont 84-re jött ez ki. Ugye mi korábban azt hittem, hogy májusban, de nem akarom májusig húzni, hát nem akarom megölni ezt az egészet azzal, hogy sorra vergődünk. Ugye a blogin se nem azért nincs itt, mert nem tud beszélni, vagy valami, ő se látja már értelmét, és igaza van. Nem így akarjuk leérni az életünket, hogy egy műmédiát csinálunk. Hát, ha egy jó fizetés, akkor nem lenne gond, tehát akkor oké, de nem jár. Tehát ez nem kell senkinek olyan szinten, és nem lehet ezt már hobbi szinten tovább fejleszteni. Nem lehet tovább vinni. Valami más csinálunk, ajánlom figyelmetekbe például a bombahír.hu nevezetű hírportált, aminek blogin a főszerkesztője. Jelen pillanatban még nagyon-nagyon béta állapotban van, de már így is láthatjátok, hogy egy komoly kezdeményezés, nem egy hobbi oldal akar lenni, és nem a bombagyárhoz köthető, csak a neve az, ami egy kis kötődést implikál. Ezt nem mi szerkesztjük, én például nem is leszek benne ebbe a bombahírben, mással szeretnék foglalkozni. Aztán ti lehet, hogy ott lesztek, aki akar, az jelentkezhet blogináról, szeretne cikket írni, vagy aki akár befektetne ebbe a hírportálba, akár hirdetne ott, de komolyan, tehát ez egy üzlet, ez nem ilyen tett ki a banneremet, és én is kiteszem a tiédet dolog, ez egy komoly hírportál szeretne lenni, amiről már korábban írogattunk, hogy bizony ideje lenne csinálni egy olyan nemzeti hírportál, amelyik nem a túlmadarat lobogtatja orba szájba és mocskos zsidózik, hanem egyszerűen tényeket közöl, klasszikus jobboldali újságírás szabályai szerint, mert ilyen nincs Magyarországon, amelyik van, az meg pártérdekeket szolgál, tehát megint csak nem ilyen. De mindezt majd le fogom nektek írni, nézzétek majd meg a Hollán emléktábláról szóló filmet, ki fogom tenni nektek, és hát mondjuk a Bombagyár DVD-t még megvehetitek, sőt az is lehet, hogy egy könyvet készítünk a Bombagyárnak a legérdekesebb írásaiból, történetéből, mert hiszen én úgy vélem, hogy a 2000-es évek történetéhez szorosan hozzátartozunk, legalábbis ami második helyen. Hogy készült? Ja, elmondom nektek a nagy titkot, aki végighallgatta a műsort. Vannak emberkék a Bombagyárnak, akik roppant idegesítő kommentárokat tettek. Hát az elmúlt egy évből ők azért tűntek el, mert van egy ilyen funkció a Bombagyáron, hogy kus, így a nevek mellett. Ez csak a rendszer gazdák, mert most a kus az azt csinálja, hogy ha megnyomom, akkor onnantól kezdve az űrge ugyanúgy tud tovább kommentálni, de a kommentjeit csak ő maga látja. Ez elég jó. Igen, zárt szobát kaptak, tehát például Gomulka Béla egy ilyen zárt szobában tartózkodik, köszönjük szépen a részvételt, vagy Renegát, aki ötször könyörögte vissza magát kirúgások után, még a boltba is odajött asztalt verni, és úgy kapta vissza, hogy kúsban van, jelen pillanatban. Nagyon sajnálom. Egy-két emberkel, akik pontosan tudjuk, hogy az Index Fórumról jött át, nagyon komoly védelmünk volt az Index Fórumról átszivárgó patkányok ellen, mindegyiket pontosan tudjuk, hogy melyik névvel volt fönt, de majd lehet, hogy közzé tesszük, lehet, hogy nem, ez Gabucsinónak a zsenialitását dicséri, ők is kussoltatva vannak, és hát nézd, egy 8-10 ember van kuslistán, csak hogy tudjátok, hogy ilyenek is voltak a bombagyáron, a megaláz gomb, amit nagyon sokan emlegettek, az nem működött soha, a kust viszont nem látta senki, azt csak mi tudjuk, hogy van, meg most már ti is. Na, hát ez volt a Bombagyár aprócska kis mocskos titka, hihihi, kibasztunk veletek, Bombagyár Rádió 84, köszönjük szépen a 3 évi türelmet, sziasztok, szebb jövőt! Sziasztok! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!